اسلامی نے اور الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے وہ میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل جزاک ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ باپا کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ آپ کے مدنی پھول سن رہا تھا میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نمائی تو سنت الاعتکاف جو عیسائی بھائی اس وقت صحرا مدینہ کے اندر مسجد میں وہ اگر اعتکاف بھی نیت نہ کی ہو تو کر رہے, اور اس کے علاوہ ناظرین و حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار شرعاً ناجائز ہے, اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گی. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا مدنی مذاکرے کے حوالے سے سوالات ہمارے پاس تیار ہیں. لبیک. بلال اسکرین نزدیک تھی کہ ماشاء اللہ ہم بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں بابا. میمنی کیا بات ہے آپ کی میمنیوں کی؟ اسکرین مزید قریب کر دے بابا کے اسکرین یار, بہت چھتا بھی ہے روپا جی. آپ کیوں فارغ کے ناری ہو تو دور ساتھ ساتھ بھیڑ ہو جائے. یہ بتا اصل کو جو سہ نا جنرلی پانچ کفلے مدینہ یا دائی حضرت میرا یہ سوال ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کر یہ چیزیں بیچ رہا ہوں اور میں دکان خرید نہیں سکتا, کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہاکرز کا جو سلسلہ ہے ہمارے یہاں زیادہ ہے پاکستان میں, شاید اور بھی بعض ممالک میں ہے. اب یہ سوال آپ نے چلا ہی دیا ہے. ہاں حقوق عمہ کا مسئلہ ہے اس میں کہ اگر حقوق عمہ تلف ہوتے ایسی جگہ پر ہے یہ راستہ تنگ ہوتا ہے, لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے, سواریوں کے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو پھر ناجائز ہے. اور غالباً یہ قانونی بھی ہمارے ہاں اس کی اجازتیں نہیں ہیں. اس طرح جس کی مرضی آتی ہے وہ اپنا ٹھیا بڑھا لیتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے وہ پتھارا لگا لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لا قانونیت ٹائپ کا انداز ہے. تو دکان ہی لینی چاہیے یا ایسی جگہ وہ پتھارا ہو کہ جس میں واقعی یہ 100% دل مطمئن ہو اور کوئی ایسے سامنے بھی عوامل نہ ہو, قرائن نہ ہو کہ اس سے کسی راہگیر کو یا کسی وہ مقیم کو جس کا گھر ہو یا جس کی دکان ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اب دکاندار کے سامنے بھی لوگ وہ ٹھیے لگا ہی لیتے ہیں نا, وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے. دکاندار دکان کا کاروبار رکتا ہے اور بھتا خوری کا جو نظام ہے, پہلے تو خیر ہمارے انتظامیہ کے بعض لوگ ایسا کرتے تھے بلکہ اکثر, اب ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ کرتے ہو. تو اس طرح یہ کہ دکاندار کچھ بول نہیں سکتا اور اس کے کاروبار پر ضبط پڑتی ہے, اور یہ بھی شرم ظاہر ہے کہ اس کے لیے تکلیف دے نا دکاندار کے لیے. اس طرح گھروں کے راستے روک کر بھی اسی طرح کا سلسلہ کر لیتے ہیں. بازاروں میں, سڑکوں میں یہ گاڑیاں ٹھیلے جو بالکل روڈ جام, رستے جام, لوگوں کو تکلیف پریشانی, تو ایسا کاش نہ ہو. بلکہ ان سب کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچے, راہگیروں کو تکلیف دینے سے بچے, سواریوں کو تکلیف دینے سے بچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اپنے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, قفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پہ زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا آج الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم کے سلسلے میں ان کی یادیں منانے کے لیے, سال ثواب کے لیے بہت اچھی خاصی تعداد سہرہ مدینہ میں بھی موجود ہے. تو اب جیسے کہ ایک چپ سو سکھ اور پہلے تولو بعد میں بولو, اور وہ جو ہمارا ہے کہ اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, یہ جو ہمارے جو نعرے ہیں ان نعروں کو اگر ہم مفتی دعوت اسلامی کی شخصیت میں دیکھیں تو آپ تو بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے آپ نے, اور پھر پیر جو مرید کو دیکھتا ہے تو وہ پیر ہی پیر دیکھتا ہے جو ہے. آپ کیا فرماتے ہو اس معاملے میں؟ واقعی یہ تو آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ یہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی ان تینوں نعروں کے مصداق تھے. ہم تو خالی دعویٰ کرتے ہیں, واقعی وہ اس کے مصداق تھے. انہوں نے تو آپ کو بتا دیں اسکوٹر بھی اس لیے نکال دی کہ وہ فرماتے تھے کہ اسکوٹر چلاؤں اور سامنے تو عورتیں تو آنی آنی آ رہے ہیں, ان کو دیکھے بھی کرنے کیسے چلاؤں, دیکھوں گا نہیں تو ظاہر وہ ایکسیڈنٹ. تو اب یہ کہ اسکوٹر چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت مفتی صاحب کے نزدیک مطلب ممکن نہیں تھی. ان کا اپنا یہ تقویٰ ہی تھا, شرن جائز ہے اسکوٹر چلانا, تو بولے یار میں بس اسکوٹر ہی نکال دیا, پیدل آنا جانا کرتے تھے. ایک بار کہنے لگے کہ یار وہ جو بازاروں میں گزرنا اور یہ آپ کی جو باتیں ہیں کہ مسجدوں میں جانا ہے تو بازار سے گزرو, بازار ہے عورتوں سے پٹی پڑتی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ خلوت ہونی چاہیے, وہ تنہائی بالکل آدمی گوشہ نشین ہو جائے. آپ کی باتوں سے مجھے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے مجھے خلوت ہمارے لیے جائز ہو جائے. تو اس طرح ان کا مرض یہ کہ بہت عجیب و غریب نظام تھا. بس یہ ہم کو اس کا نیم البدل ملا نہیں, چلے گئے ہمیں چھوڑ کر, اور بالکل یعنی کہ بھری جوانی میں غالباً 30 سال عمر تھی بوقت وفات اللہ ان پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. بڑی یادیں چھوڑ کر گئے جی، بڑے نقوش انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر رضا عطاری. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اسلامی بھائی سجدے میں جا کر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے ہیں، کیا یہ طریقہ دعا مانگنے کا درست ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ تفصیلی جواب ارشاد فرمائیے. یہ جو ہاتھ ہتھیلیاں یعنی ہتھیلیوں کی پشت رکھتے ہیں یوں سجدے میں جاتے ہیں، اب یہ صحیح بے سبب ٹائپ کا سجدہ ہے، یہ سجدہ بھی اس کو کیا کہیں؟ اس طرح یہ کرتے ہیں اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے، ورنہ دعا کی سنتوں اور آداب تو دعا کے آداب اس طرح ہے کہ قبلہ رو ہو، دو زانو ہو اور ہاتھ اس طرح اٹھائے، یہ آداب ہے کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، اور اچھے یا قبلہ رو چاروں صورتوں میں. تو اس طرح کے آداب میں سے یہ سجدے کی حیعت میں جا کر، یہ سجدہ تو نہیں ہے، سجدے کی حیعت بنا کر یہ دعا مانگ کر، یہ کہیں پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں ہے. اب مجھے جو لگتا ہے کہ لوگوں کا اپنا اختراع ہو، لیکن اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جبکہ اس کو واجب نہ سمجھتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میری جو ناقص موٹی عقل میں جو ایک بات آ رہی ہے اس سوال کے پیش نظر، کہ ہمارے جیسے وہ ایک ہے نا بابا کتابوں میں جو پڑھا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں جتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ عوامی طور پر یہ ایک تصور ہو کہ میں سجدے کی حالت میں جا کر اس طرح ہاتھ پھیلا کر دعا کروں تو شاید مطلب اس کا یہ نظریہ ہو کہ اس سے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی اور میری حالت دعا مانگنے کے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو. سجدہ نہیں ہے نا یہ سجدہ نہیں ہے، لوگوں کا یہ تصور شاید نہ ہوتا ہو، یہ بعض ایسی اغلاط ہوتی ہے جو جدی پشتی چلی آتی جی. تو یہ دیکھا دیکھی واقعی سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن یہ سجدہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو صحرائے مدینہ میں بھی اس وقت جمع ہیں، مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، الحمدللہ عز و جل ہم یوم مفتی دعوت اسلامی کے عنوان پر اس وقت مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں، اور ہمارے مفتی دعوت اسلامی اور ان کے ساتھ آرام فرما ہے مفتی بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے ساتھ ان کے پہلو میں محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کو بھی انہی غوث پاک سے نسبت حاصل تھی جو وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو یہ ماشاءاللہ غوث پاک کے مرید تھے، امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بڑی مطلب کہ برکتیں ہم نے ان میں دیکھی. آپ بھی آئیے غوث پاک کے مرید بن جائیے، کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس طرح بھی فرمان ملتا ہے کہ بروز قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. اس خلاصے کا بھی مضمون کا ان کا ارشاد ہمیں ملتا ہے. پھر امیر سنت الحمدللہ عزوجل مرید بنانے سے پہلے توبہ کرواتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ بڑی سعادت ہے, بڑی برکت ہے توبہ میں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے تمام ناظرین سے مدنی التجا کروں گا کہ آئیے امیر سنت کے ذریعے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید بن جائیں, نیز توبہ بھی ہو جائے گی اور شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھنے کی بھی ہمیں اجازت مل جائے گی. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. جب امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری ہو جائے گا. اور اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے چیرا نہ چھوڑا کریں, اپنے تمام عزیز دوست احباب رشتہ دار بچے سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن میں داخل کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں کل قیامت کے روز ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں اٹھے, وہاں ہمارے رشتہ دار دوست احباب عزیز ہمارے بچے سب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہوں اور سب ایک ساتھ انہی کے جھنڈے تلے اٹھیں اور انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں ایک کاش ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. آمین. میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیے اور اپنا مرید بھی بنا لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں. توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے گناہوں سے. اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے گانے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں مرید ہوتا ہوں خاندان عالی شان قادریہ غزویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے شریفے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا دیا. اے اللہ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں قبول قبول فرما اور کل قیامت قیامت میں غوث پاک غوث پاک کے غلاموں میں غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدینہ بابا ابھی جو آپ نے مرحبا سجدے کے حوالے سے سجدے میں جا کر دعا کرنے کا جو طریقہ رائج ہے کہ لوگ وہ سجدہ کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہتیلیاں کر لیتے اور پشت زمین سے لگا دیتے, اس میں ایک اسلام میں نے توجہ دلائی کہ آثر الویا میں مولانا نقی علی خان اعلی حضرت کے والد ماجد نے لکھا ہے کہ سجدے میں جا کر دعا کی جا سکتی ہے. تو وہ جملہ تو پڑھا نہیں لیکن ابھی پرچی آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ یہ آثر الویا کے اندر لکھا گیا ہے کہ سجدے میں بھی دعا مانگی جائے. اور کچھ بابا یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ غالباً ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی رسول ہیں جو اپنے دوستوں کا 60 یا 70 اس طرح کی بھی تعداد ہے, 70 جی جی کیمیا سعادت کے حوالے سے یہ شاید یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 70 دوستوں کا سجدے میں جا کر نام لے کر دعا کیا کرتے تھے. تو جو یہ طریقہ ہے کہ ہتھیلیاں اوپر کر لیتے ہیں, پش لگا دیتے ہیں اور سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں, اگرچہ آپ نے بھی اس سے منع نہیں کیا لیکن وہ پیشانی تو انہوں نے زمین پر رکھی ہوئی ہے اور سجدہ بھی کیا ہے باری تعالیٰ ہی کو, تو لگتا ایسا ہے کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سجدہ اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. اس کی مزید کوئی وضاحت آپ؟ اس میں یہ کہ جیسے کہ ہتھیلیاں سجدے میں لگانا یہ سنت چھوٹی پشت رکھنے سے جی یا نہیں؟ اچھا, پھر آیا اس سجدے میں وضو شرط ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اوقات مکروہ کا کیا سلسلہ ہے اس میں؟ پھر یہ کہ بہار شریعت میں جو سجدہ بے سبب لکھا ہے کہ عوام جو ہے سجدہ بے سبب کرتی ہے, تو اس سجدہ بے سبب سے کیا مراد ہے؟ احسن الویام میں اگر آسن الویا ہوگی یا آپ کے یہاں, ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی تلاش کر کے دے دے تو پھر کچھ آسانی ہو جائے گی, یعنی ورنہ بارے سجدے میں سجدہ بے سبب, یعنی بابا سجدہ بے سبب بھی تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی توجیہ ہو, لیکن یہ تو ہے کہ جو سجدہ کیا جائے گا باری تعالیٰ کو وہ سجدہ عبادت ہوگا. جی جی, تو جب بھی کوئی یہ سجدے میں جا کر دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ کو میں سجدہ کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا. تو اب سجدہ بے سبب کی تو کوئی توجہ ابھی ذہن میں ایسی نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ دلائل ایسے ملتے ہیں کہ سجدے میں جا کر دعا مانگنا یہ یعنی غالباً مستحب یا مستحسن ہے. اس کی روایتیں تو ہے سجدے میں دعا مانگنے کی, تو وہ ایسا یاد پڑتا ہے کہ نفل پڑھے نماز اور اس میں جو سجدہ ہو اس میں دعا کرے, لیکن اب یہ کنفرم اس کو نہ سمجھا جائے کیونکہ پورا یاد نہیں ہے مجھے. یہ واپا سجدہ کرتے نا ہتھیلیاں رکھ کے, یہ تو اگر سجدے میں اس سجدے کو چلو ہم نے ناجائز نہیں کہا, لیکن یہ سنت چھوٹی یا نہیں چھوٹی؟ جی ہاں بابا, سجدے کے بارے میں نہیں ہے نا, کی طرف تو سجدے میں نہیں ہوتی. 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا, 7 ہڈیوں پر, تو اس میں تو یہ کہ ہتھیلیاں یوں نہیں رکھی جائیں گی. سنت طریقہ تو یہی ہے کہ وہ جو سجدے کا طریقہ ہے اسی انداز میں سجدہ کیا جائے پھر دعا مانگ لی جائے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ باپا یہ احسن الویا جو فضائل دعا ہمارے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے مجلس المدینۃ العلمیہ کی, اس میں کاغذ شامل ہے, اس کے فصل دوم کے صفحہ نمبر 62 پر یہ ہے نقل کے یعنی کر کے یہ اوپر ہے کہ قال رضا جو اعلی حضرت نے جو لکھا ہے نا, یا با نیت شکر توفیق دعا و التجا اللہ سجدہ کر کے سجدہ کرے کہ یہ سورت سب سے زیادہ قرب رب کی ہے. پھر حدیث پاک یہاں جیسے اس طرح بیان کی جا رہی ہے اور نیچے لکھا ہوا یعنی اللہ تعالی ہے نا قال ہو, یہ جو لکھا ہوا یہ حضور کے فرمان کی طرف اشارہ ہے, حضور کے فرمان کی طرف اشارہ, یہاں ایک نمبر دیا ہوا ادھر اس کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا, تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو. یادی شریف آگے جی, ہم اگر اس کا انداز جو آج کل ہتھیلیاں رکھتے ہیں نا آسمان کی طرف, یہ تو ظاہر ہے کہ سنت تو ایسا نہیں ہے. سنت تو ہتھیلیاں زمین پر رکھی جاتی ہیں, انگلیاں قبلے کی طرف ہو, وضو ہو یا نہ ہو, میں سجدے میں دعا کے اس کے یہ کہ اس کی شرح دیکھی جائے کہ عرض کرتا ہوں بابا, اس کے صفحہ نمبر نواب فلم میں ہے یا الگ سے سجدہ, جیسے سجدہ شکر ہے سجدہ تلاوت ہے, یہ تو مخصوص سجدے ہیں. دعا کے لیے سجدے کا طریقہ کیا ہو, کھڑے کھڑے سجدے میں جائے یا پہلے بیٹھ جائے پھر سجدے میں جائے, جیسے کہ وہ طریقے ہیں, اس کی کوئی ڈیٹیل ہو نا اگر تو سہولت ہو جائے گی, عوام کے لیے مفید ہوگا, ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ بابا سجدہ جو تلاوت ہے اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وضو شرط ہے, اور اس کا مستحب طریقہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر بیٹھے اور وہ پھر سجدہ کرے, لیکن سجدہ شکر کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو شرط ہے. یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ وہ بنیت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کی توفیق دی, اس کے شکر میں میں سجدہ کرتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں, تو یہ بھی یعنی سجدہ شکر کی طرف ہی اعلیٰ حضرت نے اس میں اشارہ فرمایا. یہ سجدہ شکر آپ آگے وضاحت ہے, میں پہلے مفتی صاحب کو یہ عبارت دکھا دیتا ہوں پھر یہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں. یہ جو یہ وضاحت اعلیٰ حضرت نے اس کی آگے لکھی ہوئی ہے, یہ صفحہ نمبر 63 پر, یہ نہیں یہ اس کی مزید وضاحت ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا نا, یہ اس کی مزید وضاحت ہے. اس کی وضاحت ہے بابا آگے کہ جو سجدہ شکر سجدے کو جو شکر کے ساتھ جو وہ یہاں جو آپ نے جو فرمایا نا بارے شریعت کے حوالے سے, اس میں بابا یہ بے سبب سجدے کے حوالے سے بھی اعلیٰ تفصیل فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعا کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ سجدے میں جا کے دعا کی جائے, اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے اور اس کے بعد دعا کرے, اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شکر کی نیت کے ساتھ سجدے کو اس لیے خاص کیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا شافعیوں کے نزدیک حرام ہے اور ہم حنفیوں کے نزدیک محض مباح یعنی جائز ہے. یعنی بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا اناف کے نزدیک جائز, اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ ثواب نہ عذاب. تو عام طور پر عوام جو جاتی ہے اور سجدہ شکر کی نیت کے بغیر سجدہ کرتی ہے دعا کرتی ہے, اگر یہ بلا سبب بھی سجدہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مباح عمل ہے بشرط یہ کہ مسنون طریقے سے کریں. اور اعلیٰ حضرت نے اس سجدے پر بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس میں شکر کے سجدے کی نیت کر لیں, تاکہ سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کریں گے تو یہ بھی ثواب, اور اس سجدے میں دعا مانگیں گے تو یہ دعا مانگنے والا مقبول عمل بھی کہلائے. اور شکر کے بھی یہ سبب بتایا شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق بخشی, جی جی ماشاءاللہ, اس لیے وہ شکر کرے, جی وہ سجدہ شکر کرے. آپ وہ سجدہ اگر سجدہ ہو جیسا کہ حکم شریعت ہے اور نمازوں میں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اسی انداز میں سجدہ ہو, یہ اچھیلیاں آسمان کے رکھتے ہیں کلائیاں بچھا دیتے ہیں تو یہ تو وہ بالکل یعنی کہ کئی ممان رہتے اس میں شامل ہوتی ہیں عوامی سجدے میں. تو جو سنت کے مطابق سجدہ وہ کرے شکر کا تو بے شک دعا بھی مانگے. اس میں وضو شرط نہیں مفتاب, سجدہ شکر میں وضو شرط نہیں. اچھا یعنی جو وضو ہے وہ اس میں اپنا سجدہ تلاوت کے لیے شرط. اچھا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام محمد اشتیاق افطاری ہے, ہم بنگلہ دیش ڈھاکہ افطاری کابینہ سے کہہ رہا ہوں. پیارے بابا جان, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نماز فرض تھی, کیا پہلے کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی پانچ وقت کی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ لہٰذا اس کے جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر پانچ نمازیں فرض ہیں اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھی, تہجد بھی فرض تھی. باقی انبیاء علیہ السلام پر مختلف نمازیں تھیں, سب پر پانچ نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم یوم مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی اس وقت جمع ہیں اور نماز کے متعلق بھی آپ سے جیسے کہ سوال ہوا. مفتی دعوت اسلامی کو نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ تکبیر اولی اور سنت قبلیہ بعدیہ کے حوالے سے بھی بڑا ہم نے ان کی بہت پختہ عادت محسوس کی اور عملی طور پہ بھی دیکھا. آج آپ دیکھتے ہیں بابا کہ نمازوں کی سستی کے ساتھ ساتھ نمازی بھی جو ہیں ان میں جماعت تو پھر جماعت کے بھی جو پابند ہیں ان میں تکبیر اولی کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوری اور سستیاں پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے کچھ بابا مگر مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہم نمازوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ آئیں اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ تکبیر اولا کی بھی ہم عادی بنیں. تکبیر اولا کے کافی فضائل ہے. تکبیر اولا میں جو ثواب ہے اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو واقعی کوئی تکبیر اولا نہ چھوڑے. لیکن اب وہ ہم لوگ ہیں نا, دنیاوی نفع جو ہے نا وہ جو نقد سامنے نظر آتا ہے اس کی طرف ہم حرص کرتے ہیں. حالانکہ جو کوئی دنیا وافیہ اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بڑھ کر تکبیر اولا کا ثواب ہے. اور پھر پہلی صف, اگر پہلی صف کی فضیلت پتہ چل جاتی لوگوں کو تو پورا اندازی اس کے لیے کرتے. وہ بولے میں پہلے جاؤں گا, وہ بولے میں پہلی صف لوں گا, لیکن اب تو پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے لوگ پیچھے نماز شروع کر دیتے. اس کا بالکل وہ توجہ نہیں دیتے اس پر. پھر جماعت کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ جو نہیں پڑھتے اب وہ تو نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت مل گئی تو کیا, نہیں ملی تو کیا. نہیں یہ نہیں کہ جماعت کا باقاعدہ وہ جیسے آدمی ایک دم مطلب الرٹ ہوتا ہے کہ مجھے جماعت چاہیے, اب مل گئی تو ٹھیک ہے پڑھ لی ورنہ کوئی بات نہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ مصروفیت ان کی دنیاوی ہوتی ہے کاروباری یا باتوں میں لگے ہوئے تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہے, قضا کر کے پڑھ لیں گے بڑا یعنی کہ بالکل یعنی کہ وہ بلا تکلف یا قضا ہو کے پڑھ لیں گے, قضا کر کے پڑھ لیں گے. جماعت جا رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, ٹیلی فون موبائل فون میں لگے ہوئے بس تو جماعت نکل گئی. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو آستینیں چڑھاتے ہیں, پھر استنجا خانے جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں, تو ایک رکعت ملی تو کیا, دو رکعت ملی تو کیا, قاعدہ ملا تو کیا, نہیں ملی تو کیا. اس کا کوئی افسوس لوگوں میں دیکھا نہیں جاتا کہ جماعت نہیں ملی تو کوئی ایسا ہو کہ تو ہمیں افسردہ نظر آیا ہوا, آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ ایک دم رنجیدہ ہو گیا ہو کہ میری آج جماعت نکل گئی یا میری نماز قضا ہو گئی, یہ نہیں دکھا گیا. اس کے آج کل مناظر نہیں ہے. حالانکہ جماعت مردوں پر اس کی شرائط کے ساتھ واجب ہے اور اس میں اتنی تاکید ہے کہ اگر کسی کو جماعت ترک کرتا ہو اور اس کے پڑوسی اگر سکوت کریں گے تو وہ بھی مطلب ہے ان سے بھی مواخذہ ہوگا قیامت کے دن, وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیوں اس کی خبر نہیں کی کہ جماعت سے کیوں نماز نہیں پڑھتا تھا. لیکن آج کل تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہا, جماعت سے نماز بس پڑھتے ہیں وہ فارمولیٹی کے طور پہ پڑھنے والے. یعنی ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا میں, لیکن اکثر اس کا مشاہدہ ہے. جماعت واجب ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مضمون ہے کہ میں جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اقامت دے اور میں ان لکڑیاں لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ میں پھونک دوں کہ جو اذان سنتے اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر جماعت بلا عذر شرعی ترک کرنے والے پر گویا ناراض ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اس کی پڑی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنج وقتہ با جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه Oh. عطا اللہ نماز میں ایک جیسے ٹھہراؤ ایک اطمینان ہمیں نصیب ہو اور نماز پڑھیں تو جیسے کہ ایک تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھیں, جلدی مارا ماری نہ ہو. اب اس کے کیا مطلب کریں کیا ہم لوگ, کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہو, بہت مطلب حالت بہت خراب ہے, کچھ کہو مدنی پھول دیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا میں عرض کروں آپ کو. بس نماز میں خشوع اللہ نصیب کر دے, آمین. ورنہ نماز میں تو ہمارے سارے حساب کتاب اور دنیا بھر کے خیالات جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں. جیسا کہ وہ کسی نے چٹکلا کہا ہے نا کہ ایک شخص کی جماعت نکل گئی تو وہ رو رہا تھا, تو لوگ بڑے متاثر ہوئے, جماعت نکل گئی رو رہا ہے, تو اس نے جماعت نکل گئی تو تھوڑی رو رہا ہوں, جماعت میں میں اصل دکان کا حساب کتاب کر لیتا تھا اور آپ حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے الگ سے لون دے رہا, اس لیے میں رو رہا ہوں. جماعت ہو یا نماز ہو, واقعی ہمارا دل نہیں لگتا, وہ بس وہ تو جا میں آتا ہوں والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی کام ہے ان کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے بالکل. یعنی ایک ایک منٹ ہمارا نپاک اللہ ہے نماز کے تعلق سے, ویسے گھنٹہ دو گھنٹہ گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو پتا بھی نہیں چلتا وقت پاس ہو جاتا ہے, نماز کے لیے نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ نماز کی قدر ہمیں نصیب ہو جائے. اب اس کے لیے کہ نماز کے فضائل پڑھیں, خشوع اور خضوع کے تعلق سے بزرگان دین کی حکایات کا مطالعہ کرتا رہے اور اس طرح کے بیانات سنتا رہے, ایسی صحبتیں اختیار کرے کہ جو نماز کے شائقین ہوں, خاشعین ہوں, خاضعین ہوں. اب ایسی صحبتیں بھی تقریباً نایاب ہیں, کمیاب احتیاطاً کہنا چاہیے ورنہ نایاب سی ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے, پڑھنے والے کہیں جنگلوں میں غاروں میں پڑھتے ہوں گے باقی, یا مزاروں میں تشریف لے گئے, اب عام مسجدوں میں تو نظر نہیں آتے عموماً. اور باغم باغ ہوتی ہے دو سجدوں کے درمیان, حالانکہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہے یہ واجب ہے کہ کم از کم ایک رکن کی مقدار بیٹھے دو سجدوں کے درمیان, لیکن ایسا نہیں ہوتا, بس سجدہ کیا یوں گئے بیٹھے یوں بس ڈائریکٹ وہ چلے گئے, لیکن بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا, اس طرح رکو کے بعد کھڑے ہوئے اور پورا کھڑا ہونا کمر سیدھی کرنا یہ واجب تھا, لیکن وہ بابا ابھی تو تھوڑی کمر خم تھی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے, جلدی جلدی وضو. نماز میں تو بالکل یعنی کہ باغم باغ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ خشوع خضوع کہاں سے ملے گا. کتے اس کے اسباب ہوں گے نا بابا, اس کے اسباب ہمارے گناہ, ہماری دنیا کی محبت, ہماری سوچوں کی وہ جو سوچوں کا دھارا جو ہے نا ہمارا, یہ بہت ہی غلط رخ پر ہے. طرح طرح کی دنیا بھی سوچے ہوتی ہے, دنیا کی فکریں, کاروبار کا ٹینشن, اس طرح کی چیزوں میں ہمارا ذہن الجھا الجھا رہتا اور ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں نماز کے تعلق سے. باقی ہم جیسا ہوشیار کوئی نہیں, باقی کاموں میں ہم بڑا تن دہی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ہم کریں گے, لیکن ایک نماز ہی ہے جو ہم تسلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیں اذان ہو جاتی ہے, سنت پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ یعنی اہل مسجد جیسے اپنی مسجدیں ہوتی ہیں, مدرسے ہوتے ہیں, ان کے طلبا کہاں آتے ہیں نماز کے لیے؟ جامعات ہوتے ہیں, مدرسے میں اذان ہوتے ہی طلبا کہاں ہوتے ہیں؟ حالانکہ پہلے کے دور کے مسلمان ہوتے تھے کہ اذان ایسے مسجد میں آ کے سنتے تھے, اذان سے پہلے تشریف لاتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے پہلے مسجدیں دور ہوتی تھی نا, جن کی دور ہوتی تھی, تو یہ مطلب الگ صبح چراغ لے کر منہ اندھیرے نکل جاتے تھے چراغ لے کر مسجد کے لیے. اب پہلے کی آج کل کی نسبت فاسٹ سواریاں تو نہیں تھی ان دور میں, نہ ایسی ہموار سڑکیں ہوتی تھی, تو اس طرح یہ حضرات جمعہ کے لیے کبھی کے نکل جاتے تھے اور ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے, یہ مسجد سے دور نہیں ہوتے تھے. یہاں تک کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگ مسجدوں میں یعنی کہ اپنی ضرورت کا کما کر اسباب ضرورت کما لیتے تھے, زیادہ کی ہوس نہیں ہوتی تھی, بس ضرورت پوری ہو گئی, غذا کا انتظام ہو گیا, لباس کا انتظام ہو گیا, جتنا کما رہا تھا کما لیا, اب وہ کاروبار بند کیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ زندگی مختصر ہے, اس لیے وہ زندگی کے مختصر کا ان کو اتنا احساس تھا کہ جو وقت مسجد میں گزرے وہی بس غنیمت ہے, اور باہر یعنی کہ ہر وقت یعنی کہ یوں کہیے کہ دن رات مسجدیں آباد ہوتی تھی ایک دور تھا اس میں, اور باہر لڑکے بالے جو ہوتے تھے وہ کھانے کی چیزیں بیچا کرتے تھے, انہیں سے ضرورت خرید کر پیٹ کی آگ بجھائی پھر عبادت میں لگ گئے. یعنی ہم لوگ کیسے نادان ہیں کہ جو دنیا واقعی ہم بھی کہتے ہیں فانی ہے, ہم بھی کہتے ہیں چند روزہ ہے, یہ مر گیا وہ مر گیا, کل ہمارے بارے میں بھی مر گیا, بے شک کل لفظ آئے گا, آج مسٹر جناب حضرت کہنے والے ہمیں بھی مرحوم کہیں گے, اور یہ کنفرم معلوم بھی ہے کہ موت آئے گی اور زیادہ رہنا بھی نہیں ہے. اب جیسے کہ میں اپنے لیے سوچتا ہوں, اب میری عمر 60 سے متجاوز, اب میں جی جی کر کتنا جیوں گا, میں یہ سوچا کرتا ہوں کبھی کہ میں جی جی کر کتنا جیوں گا, اب اس دنیا کے لیے کیا کروں میں, اس کو میں کیوں اکٹھا کروں, رقم کیوں جمع کروں, بینک بیلنس کیوں بناؤں, عمارتیں کیوں بناؤں, وقت یہ دیکھے کہ سوچتا ہوں میں کیا کروں گا. میں اگر عمارت کی بنیاد بھی رکھتا ہوں تو بنتے بنتے ہو سکتا ہے کہ میری قبر اس سے پہلے بن جائے, تو کیا کروں, اب بینک بیلنس میں جمع کر کے کروں گا کیا, کس کے لیے چھوڑوں گا, اپنے تو استعمال میں آنا نہیں ہے پیسے, لیکن یہ اتنی حوث ہے پیسوں کی انسان کو کہ جس کی انتہا نہیں. حالانکہ پیسوں کو برپ نہیں سکتا, جو امراض کی وجہ سے عمدہ غذا نہیں کھا سکتا, لیکن اس کو بھی دولت سے بڑی پیار ہے, وہ پیسوں کا نام سن کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, بس وہ ہر وقت وہ دنیا کی دولت کی حوث جان کھا ڈالتی. تو اس طرح کے اس قدر عوارض میں ہمارا ابتلا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا خشوع و خضوع جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے. ہمیں قبض لگا ہوا ہے, قبض دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو قبض پیٹ کا ہوتا ہے, ایک یہ قبض کہ جو حسن اعمال سے روکتا ہے, عبادت میں دل نہ لگنا یہ قبض ہے, نماز میں خشوع و خضوع نہ آنا یہ بھی قبض ہے. تو یہ قبض جو لگا ہوا ہے آج کل غالب اکثریت کو یہ صحیح معنوں میں اتنا خطرناک ہے کہ یہ قبض ایمان بھی لے سکتا ہے. اس کی جو یعنی کہ ضد ہے یہ کہہ لیجیے وہ الٹ وہ بست بلکہ یوں کہیے کہ درست بست ہے باسین فا بست اور اس کا الٹ ہے قبض. تو قبض یہ بہت بڑی آفت ہے جو عبادت کے تعلق سے ہمارے اعتقادات کے تعلق سے ہمارے خوشی و خضوع کے تعلق سے رقت قلبی کے تعلق سے مدنی سوچوں کے تعلق سے نیکی میں دل لگنے کے تعلق سے جو قبض لگ جاتا نا اسی وجہ سے نہ دل لگتا ہے نیکی میں نہ نماز میں خوشو آتا ہے نہ کچھ مطلب ہے کہ عبادت میں سجکا پڑتا ہے دل ہی نہیں کرتا عبادت کا بس ہر وقت گناہوں کی پڑی رہتی ہے غفلت غفلت غفلت. تو یہ سارا قبض ہے. اب یہ پیٹ کا قبض ہے اس کی تو قبض کشا دوائیں ملتی ہیں چورن آتے ہیں اس کی ٹیبلٹ آتی ہے اس کے سیرپ آتے ہیں طرح طرح کے معالجات آدمی کرتا ہے پیٹ کے قبض کے. لیکن یہ جو قبض روحانی قبض جو لگا ہوا نا اس کے علاج کی کوئی پرواہ نہیں. روحانی قبض دور ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی آدمی گڑ گڑا ہے اور جو رکاوٹیں اس کو دور کر دیں. اب یہ رکاوٹیں ہیں لیکن دور کرنا یہ ممکن نہیں ہے ہمارا نفس اجازت نہیں دے گا. مثلا یہ کہ اس کی رکاوٹ ضرورت سے زیادہ مال اس کو رائے خدا میں چلتا کرے ہم میں سے کون تیار ہے سوال ہی نہیں کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ رائے خدا میں دے دیں. میرے پاس لباس کے جوڑے مجھے پتہ نہیں کتنی تعداد ہے اس کی. اب ظاہر ضرورت کتنی میرے کو لباس پہننے کی دو جوڑے تین جوڑے چار جوڑے. اب میں نے جو 25 جوڑے جمع کر رکھے یہ غیر ضروری ہے اس کا کیا اتنے جوتے چپل اتنی گھڑیاں اور طرح طرح کے ملبوسات پھر طرح طرح کی گھر کی چیزیں پھر بیک بیلنس جس کی حاجت نہیں ہے اور پتہ ہے کہ مر جاؤں گا میرے کام نہیں آئے گا. تو بلا ضرورت ہاں ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر ان کا ذخیرہ کیا اولاد کے لیے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت کے لیے سال سال بھر کی غذاؤں کا ضروریات کا انتظام فرماتے تھے یہ ثابت ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا بلکہ ہم تو ہماری وہ محاورہ کے ساتھ پشتے کھائیں اتنا ہونے کے باوجود ہرس نہیں جاتی تو اب یہ قبض کا علاج کیسے ہوگا ہم بست سے کب آراستہ ہوں گے. تو یوں اس کے اسباب اگرچہ معلوم ہو ہم اس پر عمل کرنے والے بن نہیں سکتے. ہم کو خوبصورت ڈیکوریشن چاہیے سادگی میں ہمارا دل نہ لگے ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے غذا بھی اچھی لباس بھی اچھا قیام بھی اچھا اگرچہ مباحات ہیں اور ان کو میں حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ حقیقت ہے کہ رکاوٹیں ہیں. آخر اللہ والوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں نا ان کے پاس کیا ہوتا تھا. شاید سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے محلے میں آگ لگ گئی تو آپ مصلی قرآن کریم یعنی مصحف شریف اور غالباً لوٹا لے کر کود کر باہر تشریف لے آئے اور لوگ ہمدردی کرنے لگے کہ حضور آپ کا مال جل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جن کا مال جل رہا ہے وہ پریشان پریشان بیچارے پھر رہے ہیں میرا مال میرے پاس ہے میرا مال یہی ہے مصحف شریف یعنی قرآن کریم یہ لوٹا اور مصلی میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے جس کے جلنے کا مجھے غم ہوتا. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ بس تو ہم ان کے واقعات سن کر بس ہم صرف مطلب محظوظ ہوتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں باقی ہم یعنی کہ کھلا بولتے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم ایسا نہیں کر سکتے. پھر اب پھر قبض کا علاج کیسے ہو. پھر یہ کہ جتنی دنیا کی محبت زیادہ اتنا قبض بھی ہارڈ ہوگا. اب بعضوں کو پیٹ کا قبض یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے بعضوں کو کچھ زیادہ ہوتا ہے, کسی کو دو دن کا ہوتا ہے, کسی کو تین دن, کسی کو پانچ پانچ دن لگ جاتے, چھ چھ دن لگ جاتے فراغت میں, یہ حالت خراب ہو جاتی ہے جیسا قبض. تو اسی طرح جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی پھر گناہ زیادہ ہوں گے, اتنا زیادہ قبض بھی زیادہ لگے, یہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے. جیسے موت یاد نہیں آتی, تو جسے موت نہیں آتی, موت یاد نہیں آتی, تو وہ کثرت سے تلاوت کرے, اور جو مال ہے وہ رائے خدا میں چلتا کرے, تو اس کے اس پر پہنچنے کی رغبت ہوگی اپنے اجر و ثواب اس مال کا پانے کے لیے, تو موت اس کو یاد آئے گی. ہم کو موت کا یاد ہے, اس لیے کہ اکٹھا بہت کر لیا ہے, اور ہماری زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, مرنا ہی نہیں ہے, مرنا ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو مر بھی جاتے ہیں تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو وہ تو بھائی بڑی رف ڈرائیونگ کرتا تھا, اچھا اس کا وہ دیکھ کر چلتا ہی نہیں تھا تو گڑے میں گر گیا, تو وہ یار یہ پرہیز ہی نہیں کرتا تھا, ہر چیز کھاتا تھا, تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا گردن توڑ بخار ہو گیا. میں تو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوں, لیکن دارا بکری کی ماں کب تک خیر منائیے, موت تو مر کے جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. لیکن ہمارے جینے میں کتنی نزاکتیں, کتنے انداز ایسے کہ جو ناجائز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی یادوں سے معمور فرمائے, اور ہمیں خشوع اور خضوع نماز میں نصیب کرے, اور اللہ کرے کہ ہم روحانی قبض سے شفا یاب ہو جائیں. آمین یا رب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, صلی اللہ تعالی سچ مجھ کتا بن گیا بن گیا آپ نے ابھی جیسے کہ چند مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے کہ جو دنیا کی اس وقت جو بے وفائیاں سامنے بابا بھائی آپ کہتے رہے جیسے کاروبار جمع کرتے جو مال جمع کر رہا ہے جو کاروبار پر موجود ہے نا اتنا ٹینشن میں اتنا پریشان ہے یہ بحث وہ لڑائی وہ جھگڑے یہ قرضہ وہ خرید وہ بیچ تو یہ بند تو وہ بند تو یہ بھتا تو وہ فلاں تو یہ ٹینشن تو یہ بیماریاں گھر میں جاؤ تو پریشانیاں سڑک پہ جاؤ تو پریشانیاں اور اگر یوں غور کرے تو کوئی زندگی میں جیسے خوشیاں نہیں ہے ایک لذت نہیں ہے مزہ نہیں ہے لطف نہیں ہے سرور نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہسپتال کی طرف بھاگتا ہے تو کبھی دواؤں کی طرف بھاگتا ہے تو کبھی جنازوں کی طرف جاتا ہے تو قبرستان چلا جاتا ہے اور رش میں پھنس جاتا ہے اور ٹینشن پریشانی دوائیاں یہ وہ یہ سب کچھ ہے مگر اس کے بعد بھی یہ مطلب جان چھٹی کیوں نہیں ان تمام چیزوں سے یہاں سے مطلب وہ ایسے ایسا لگ جاتا ہے کہ یہ سارے مشکل پریشانیاں تکلیفیں اور وہ بے لذتیں ہیں لیکن وہ ایک عجیب قسم کی کوئی جیسے پاؤں میں جیسے کوئی موٹی سی زنجیر ہے جو چھوٹ نہیں رہی ہے کھل نہیں رہی ہے اس کو توڑنے کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں کچھ سچکا نہیں پا رہا بابا یہ ہے کیا یہ زندگی کا حساب کتاب دراصل وہ چاہیے یہ آدمی ہو کہ وہ پہلے تو اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائے ایک اچھی ترکیب بنائے کتنا کمانا یہ بھی طے کر لے کتنا کھانا ہے کیا کیا اوقات اور یہ سب طے کر کے مجھے کتنے کی حاجت ہے کتنی رقم کی مکان تو مکان کی سائز کتنی مجھے درکار ہے کتنے کمرے ہوں یہ سب طے کر لے اچھا اب ہر کام میں اچھی نیتیں تلاش کریں اور جن کاموں میں اچھی نیت نہ بن پائے ان کو فارغ کر دیں مثلا مجھے اتنی رقم چاہیے اب اس میں کیا اچھی نیت ہے اس میں اچھی نیت یہ کہ میں جیسے کہ دوسروں یعنی بندوں کی محتاجی سے فارغ ہو جاؤں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہوں بال بچوں کے حقوق ادا کر سکوں ان کو نان نفقہ پیش کر سکوں اسی طرح ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت کے لیے مجھے اتنا کما لینا چاہیے تاکہ میں اپنے والدین کی بھی بجا طور پر خدمت کر سکوں پھر اگر کوئی سے غریب عزیز ہے کہ سب سے افضل صدقہ تو ظاہر ہے کہ وہ رشتہ دار کو اور وہ بھی ناراض رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل ہے تو اپنے کو ایسے عزیز رشتہ دار ہیں کہ ان کی یہ امداد کرنا چاہتا ہے تو اس حساب کو بھی اپنے اندر شامل کر لیں تو ان سب کاموں میں یہ اپنی ایک لمیٹیشن کریں ہماری لمیٹیشن کوئی نہیں ہے تو ہر وقت علم مزید کا بورڈ چڑھا ہوا ہے مطلب مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کوئی لمٹ نہیں ہے بس وہ ناک کی سیدھ میں دوڑا چاہ رہا ہے دولت کے پیچھے اور ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ سیدھا جا کر قبر میں گر جاتا ہے اور حساب کتاب بھی ایسا اپسیٹ ہوتا ہے اس کا کس کے پاس کتنے قرضے پھنسے ہوئے خود اس پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ اولاد کو بھی نہیں پتا چلتا اور سب طرف پریشانیاں اور اب یہ جو قرض خواہ ہے یہ اولاد کو الگ تنگ کر رہے اور جن کے پاس قرضہ تھا وہ کھا کے بیٹھ جاتے وہ پتا نہیں چلتا عموماً یہ ہو رہا آج کل تو یہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی کو یعنی کہ وہ فریم نہیں بنائی تو آدمی مطلب اگر یہ درست کرنا چاہے نا اس کو تو یوں کر سکتا ہے کہ اپنی فریم بنا لے پر اس فریم سے پھر باہر نہ نکلے اتنا مل گیا خلاص کاش ایسا ہو جاتا یہ ایسا ہوگا نہیں اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر تو ہم کو دوا ہی دے گا ہم پینے والے بنے تو فائدہ ہوگا نہیں پئیں گے تو ٹھیک ہے پھر وہ شکایتیں کرتا رہے کہ ادھر بھی درد ہوتا اور کمر بھی دکھتی اور سر بھی دکھتا ہے، یہ ہوتا رہے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اندر فریم آ جائے میری ٹیبل پلٹا. اس کے علاوہ ملبوسات کا حساب کتاب لگائے کہ مجھے کتنے ملبوسات چاہیے، پر اتنے تو اتنے. اب بقیہ جو ہے ان کو رائے خدا میں دے دے، فارغ کر دے یا بیچ کر پیسے کرے، جو بھی اس کا حل ہو وہ نکالے. اسی طرح کتنی دکانیں چاہیے، اب اس کی بھی کوئی ظاہر لیمٹ تو نہیں ہے، جس کے بعد پیسہ پیسے وہ کھینچتا ہے، وہ دکانوں پر دکانیں، پلاٹ پر پلاٹ اور کمپنیوں پر کمپنی کھولے جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ملک الموت پیچھے تشریف لا رہے اور ابھی ہاتھ مارا کہ ابھی ہاتھ مارا، اب پتا ہی نہیں ہے. ایک آپ وہ روح قبض کر لے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چاہے عمر کتنی ہو جائے لیکن اس کی ہرس جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، ہرس عمر کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال اس کی فریمنگ کرے، تو ہر چیز کی جب ایک فریمنگ کر لے گا، اور ان میں اچھی نیت ہے، کتنا کمانا ہے اس میں اچھی نیت ہے، مکان اس میں اچھی نیت ہے، دکان تو اس میں اچھی نیت ہے. اچھا اسی طرح اب یہ کہ ہاسپٹل جانا ہے تو اس کی اچھی نیت ہے، بیمار پڑ گیا تو اب علاج کی اچھی نیت ہے، اگر اولاد بیمار پڑ گئی تو اولاد کی علاج معالجہ سینے رحمی وغیرہ کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں. جنازہ کسی کی میت ہو گئی تو اس میں جانے کی اچھی نیتیں کریں. تو جب وہ ثواب کا حریص بن جائے گا، جب اچھی اچھی نیتیں کر لے گا، تو خود بخود وہ کام اس کے لیے سہل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں کیا نفسا نفسی بہت ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ارے اب کیا ہوگا، یہ نہیں، بالکل یعنی کہ اسموتھلی اپنے نظام کو چلائے. تو انشاءاللہ شاء اللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی نفسا نفسی سے باہر نہ نکلے. اس وقت یہ مین علم دین کی کمی، نیتوں کا ذہن نہ ہونا، ثواب پر نظر نہ ہونا، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنا، اگرچہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو کہ جو بھی بنائے گا میرا کام میرا رب بنائے گا. قناعت نہ ہونا وہ حلم مزید والا معاملہ، قناعت وہ کہ جتنا ہے اس پر اسی کو آدمی کافی سمجھے، لیکن ہماری ہرس آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم بولے غریب خوش نصیب ہے، تو غریب کہاں خوش نصیب ہے، غریب وہ خوش نصیب ہے جو اپنی غربت پر کانے ہے یا کانے کا ہے، مالداروں سے دل جلاتا رہتا ہے اور دولت کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہی رہتا ہے، خاما خا کے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. تو یہ اس غریب کی فضیلت بھی کیا، غریب کی اس کی فضیلت کے جو مل گیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے. لیکن اب نہ امیر ہمیں درست مل رہا ہے، نہ فقیر درست مل رہا ہے، نہ غریب درست مل رہا ہے، نہ مالدار درست مل رہا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کی یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ بالکل ہی قلت تو ہے، لیکن یہ کہ صفحہ ہستی سے مٹے نہیں ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی شناخت نہیں ہوتی، ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے جیسا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ جب تک اپنی فریم نہیں بنائے گا نا، اس وقت تک اور مشکل ہے. اور فریم میں اپنے آپ کو باؤنڈ کرے کہ بھائی اس کے باہر میں نے نہیں نکلنا، اب زیادہ اتنی ضرورت سے زیادہ جو بھی رقم آئی وہ رائے خدا میں دے دے، یہ کیسے ہوگا، اس سے زیادہ مال آ گیا رائے خدا میں لٹا دے، یہ کیسے ہوگا، اس سے زیادہ مکان کی ترکیب تو بنانی نہیں ہے، اس سے زیادہ دکانوں کی ترکیب کاروبار کی ترکیب تو بنانی نہیں ہے، یہ کیسے صبر آئے گا. اب صبر نہیں آئے گا تو پھر وہ مسئلے کیسے حلوں گے، اور یہ نفسا نفسی کیسے دور ہوگی، اور ہماری ایک زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کما حق پہو کیسے ترتیب پائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے کہے پر عمل کی سعادت بخشے، اور میرے حاضرین ناظرین کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ شرف عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالی قناعت اور توکل کی حقیقی دولت سے سرفراز فرمائے. واقعی اگر یہ دولت مل گئی نا قناعت کی، میرا ہی پار ہے، پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، قناعت نہیں ہے اسی لیے وہ سارے مسائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے جی مدینہ. کہ مدینہ بابا جان یہ جو بھی میں نے مسئلہ ذکر کیا تھا کہ سجدہ شکر کے لیے طہارہ شرط نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. فتاوی رضویہ کے حوالے سے واضح جزیہ موجود ہے کہ سجدہ شکر کے لیے بھی طہارہ شرط ہے, سجدہ تلاوت کے لیے بھی اور جو بھی عبادت مقصودہ ہے تو ان کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے. اور جگہ بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو, جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے جی, اور وضو شرط ہے, اسی طرح اس کے لیے بھی. یعنی عبارت یہ ہے حاشیہ کی کہ مقصودہ مشروطہ جیسے نماز, نماز جنازہ, سجدہ تلاوت, سجدہ شکر کے سب مقصود بھی ذات ہیں, سب کے لیے طہارت کاملہ شرط. فتح رضویہ کے حوالے سے, فتح رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 557 میں یہ حاشیہ موجود ہے. جلد تیسری صفحہ نمبر 557 557 ماشاء اللہ. مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرحان عطاری, کہرور پکا سے. باپا جان, مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور میری اصلاح کا راز مدنی چینل ہے. باپا جان, میں 1 سال قبل مدنی چینل کے ذریعے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اور کچھ اسلامی بھائی ملے جن کے ذریعے میں مدنی قافلے میں گیا, اور تقریباً 1 سال ہو گیا ہے میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آیا تو سر پر امامہ شریف, داڑھی شریف اور مدنی لباس اپنایا اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لیے واپس آیا. باپا جان, مجھے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے تاکہ میں مدنی ماحول اپنے علاقے میں بنا سکوں. ماشاء اللہ. اول تو یہ ذہن سے نکال دیجیے کہ میری اصلاح ہو چکی, اب میں دوسروں کی اصلاح کرنے نکلا ہوں. یہ عموماً میں نے اسلام بھائیوں میں دیکھا ہے کہ میں مدنی ماحول میں آ گیا اور میں صحیح ہو گیا, میں سدھر گیا, میری اصلاح ہو گئی. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کا ذہن بنا. اب اصلاح تو, اصلاح کی ضرورت تو بالکل آخری سانس تک رہتی ہے بندے کو. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں. تو مجھے اصلاح کا راستہ ملا اور اب میں دوسروں, اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کا طلبگار ہوں. یہ ذہن ہو, نہ کہ میری اصلاح ہو گئی اب میں دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ اپنے نعرے پر بھی آپ غور کریں گے نا تو اس میں اپنی اصلاح کو فوقیت دی گئی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. تو اس میں پہلے اپنی, یہ ہمارے نعرے میں, کیونکہ اپنی اصلاح سے تو کبھی بھی غافل نہ ہو. ابھی تو قرآن کریم پتہ نہیں پڑھنا آتا ہے نہیں آتا, مخارج درست ہے کہ نہیں, طہارت کے مسائل, فرض علوم, اتنا ٹف ٹاپک ہے کہ بس کیسے حاصل ہو. تو یوں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی, اور قبر کے کٹھے یعنی قبر کے کنارے تک پہنچ نے تک بھی بس اصلاح کا وہ سلسلہ جاری رہنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ اپنے علاقے میں مدنی کام کیجئے, اپنا جو بھی ذمہ دار ہے دعوت اسلامی کا اس کے ماتحت رہ کر, اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے, اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے یعنی کارڈ رسالہ پور کیجئے, اور مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. اپنے گھر میں حسن سلوک, پڑوس میں حسن سلوک, ماں باپ سے دھیمی آواز سے بات, ماں باپ جو حکم فرمائے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو بلا تاخیر بجا لائیں. اسی طرح بھائی بہن سب کے ساتھ حسن سلوک. جب تک آپ گھر والوں میں اپنا امیج قائم نہیں کریں گے نا اس وقت تک کام ہے بہت دشوار. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مبلغ اسی وجہ سے بعض اوقات فیل بھی ہوتے ہیں, بدنام بھی ہوتے ہیں, کہ گھر میں ان کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہت رف ہوتا ہے, اور باہر وہ جی جناب جی حاضر لبیک جی جی جی اور امی سے تو طلاق ابو سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی چھوٹے بھائی بہن کو طلاق کر کے وہ چاٹا رسید کر دیا اور باہر ہے کہ وہ جناب وہ جھک جھک کر سب کو سلامیاں دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر میں بھی اخلاق درست ہو باہر بھی اخلاق درست ہو اب باہر تو بڑے وہ نرمی سے پیار سے جھک جھک کے ملیں گے اور گھر میں پہنچے تو بچوں کی امی پر آدر شروع کر دیے ہے ادھر صفائی کر وہ کیا رکھا ہوا ہے کیا کباب گھر میں بنا رکھا ہے وہ جلدی گرم کا ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے دیکھو بچی کیا کر رہی دیکھو دیکھو اتنی بھی تمیز نہیں ہے تم کو اب اس طرح گھر جا کر اگر گرجنا ورسنا شروع کر دیں اور باہر وہ جھک جھک کے ملے اور لوگ آپ کی مطلب میں نے کہ بنائے لیتے ہو دست بوسیاں کرتے ہو اور آپ سے دعائیں کرواتے ہو آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا آپ کو آپ اچھے آدمی ہیں اس لیے گھر میں بھی اچھے بنے باہر بھی اچھے بنے گھر والوں کی بھی دل جوئی کریں باہر والوں کی بھی دل جوئی کریں باہر والوں کی بھی دل آزاری سے بچیں گھر والوں کو بھی ایزا رسانی سے گھر والوں کی بھی بچیں اور ہر مسلمان کے ساتھ بلکہ گھر والوں کا تو اپنے صلہ رحمی کے تعلق سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں عوام کے تعلق عوام کے مقابلے میں گھر والوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم مطلب یہ ہے کہ عوام ہمارا عمل دکھاوے ہوتا ہے عوام میں ہوا ہوتی ہے ہم گھر میں اچھے بنے ہوا کرے گا کون ہماری تعریف کون کرے گا چار آدمیوں میں کیسے مطلب ہماری نیک نامی ہوگی گھر میں جو بھی ہم نے اگر اچھا سلوک ہے تو دب جائے گا تو اس لیے اچھا سلوک کرنے کو جی نہیں چاہتا باہر اچھا سلوک کرتے لوگ تعریف کرتے بڑا ملنسار ہے بھائی وہ ہو کیسا با اخلاق ہے تو چار آدمی تعریف کرتے ہیں کبھی مائک پر بھی بول دیتے ہیں تو یوں مطلب نفس کو حض حاصل ہوتا ہے آخرت میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچے گا کیا تو اگر ہماری نظر اللہ پر ہوگی نا تو ہمارا الحمدللہ ہر جگہ معاملہ صاف ہوگا تو ہماری ایک تعداد ہے کہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے یہ شکایت ضرور ہے دعا بھی کرواتے ہیں لیکن دبا نہیں کرتے آپ اپنے اخلاق درست کر لیں گھر کا مدنی ماحول کہیں نہیں جاتا آپ امی ابو کے دست بوسیاں شروع کر دیں قدم بوسیاں شروع کر دیں ابو کی چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ جناب سے بات کریں آپ جیسے اسلامی بھائیوں کو کہتے ہیں لبیک اس نے اپنی بلایا تو لبیک کہنا شروع کر دیں ابو کو لبیک کہنا شروع کر دیں پہلے پہلے کنفیوز ہوں گے یہ کہ لبیک تو حج میں پڑھتے ہیں تم نے ابھی سے لبیک پڑھنی شروع کر دی تو اس کو سمجھائیں کہ میں لبیک کیوں کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرماتے تھے تو لبیک کہتے تھے بعض بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہم بولتے ہیں ہاں جی تو اس کی جگہ ہمارے بزرگان دین بات سے ثابت ہے کہ وہ لبیک کہتے تھے بڑا میٹھا جواب ہے لبیک کے لفظی معنی ہے حاضر ہوں اچھی بات ہے حاضر ہوں تو خیر وہ کہنے کہ اچھا جواب گھر میں نہیں بن پڑتا امی کیا چیخ رہی ہے آتا ہوں ایک بار تو بول دیا آتا ہوں کیا اپنے اس طرح بھائیوں میں اس طرح جواب دیتے آپ یار کیا چیخ رہا ہے ایک بار تو بول دیا کہ آتا ہوں کبھی بھی نہیں وہ سو مرتبہ اگر آپ کو طلب کرے تو آپ لبیک کہہ کر اس کو جواب دیتے ہیں آخر یہ کیا ہے واٹ از دس یہ عمل اللہ کے لیے ہے جو آپ دوست کے ساتھ کر رہے ہیں یا یہ عمل اللہ کے لیے جو آپ گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے عمل ہو تو ہر جگہ ہو مبلغ گھر میں بھی مبلغ ہے دکان میں بھی مبلغ ہے بے تکلف دوستوں میں بھی مبلغ ہے عام نئے سائے بھائیوں میں بھی مبلغ ہے ہر جگہ اس کو محتاط انداز ہو تو اگر ہمارے سارے مبلغ اور یہ سائل محترم کا تو خیر مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن جنرلی معاملہ اخلاقیات کے تعلق سے بگڑا ہوا ہے جنرلی تو اپنے اخلاقیات پر توجہ فرمائے تو انشاءاللہ اگر اخلاق سنوارنے میں کامیاب ہو گئے کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا رفیق ہے, کروڑ پکا ضلع لودرا. میرا شعبہ الیکٹریکل اپلائنسز ہے. میرے بابا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بابا جان, ہم جب دربار وغیرہ میں حاضری بھرتے ہیں تو ادباً ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ادب کے لحاظ سے ان کے تربت کا بوسہ لیتے ہیں, اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے. اللہ اللہ, قبر کا بوسہ لینا, بزرگوں کے مزار شریف کو چومنا, یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. کوئی ہاں کہتا ہے, کوئی نہ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے چوم لو, کوئی کہتا ہے مت چومو. تو اس میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں, اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو ہیں, ان کے مزار سے چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے. چار ہاتھ میننگ دو گز, دو یارڈز یا دو میٹر دور رہنے میں تعظیم ہے. تو جب دو میٹر دور رہنے میں تعظیم ہے تو پھر چومنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دور رہ کر وہ چوم تو نہیں سکتا. تو یوں اعلی حضرت نے احتیاط کا فرمایا کہ احمد منع ہے, یعنی کہ زیادہ احتیاط یہ ہے کہ مزار شریف کو نہ چوما جائے. بلکہ اس دور میں تو بچنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, ان جن کو سجدے کی تعریف تو پتہ نہیں ہوتی, سجدہ بولتے کس کو. تو اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو یہ اپنی لا علمی کے باعث سمجھتے ہیں کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے, حالانکہ سجدہ نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے. تو اب ایسے نادانوں کو بھی بدگمانی سے بچانا یہ کار ثواب ہے. تو اس لیے اس نیت سے بھی بچنا انسب مناسب تر. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. بابا عاشقان رسول مختلف مقامات پر جمع, یعنی اسی طرح ہند جے پور اجمیری کابینہ کے یہ اسلامی بھائی, ان کے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں جو اس وقت اجتماعی طور پر امید ہے کہ یہ بھی اسی انداز سے وہاں بیٹھے ہوں گے اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے. واہ واہ, مرحبا مرحبا, سبحان اللہ, ویلکم, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو امام کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جس امام کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو, اب یہ اس کا حال جو ہے نا ابھی مستور یعنی چھپا ہوا ہے کہ عین ممکن ہے کہ امام نے کما حق کو کوشش کی ہو اور اس کے باوجود اس کی بیوی بی جو ہے وہ پردہ نہ پردے کے بے پردگی سے باز نہ آتی ہو. تو اس لیے وہ صرف اتنا کہ اس کی بیوی بی بے پردہ ہے یہ اس کی امامت ناجائز نہیں ہو جائے گی. ہاں, جو امام اپنی بیوی بی کو بے پردہ لیے گھومتا ہے تب تو واقعی وہ فاسق ہے, فاسق مولین ہے, اور اس کے پیچھے نماز مکرہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد اختیار عطاری ہے, میں ہند کے شہر گوا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش خدمت ہے. بعض اوقات اسلامی بھائی مدنی عطیات دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اپنے مدنی کاموں میں کلی اختیار کے ساتھ خرچ کیجئے اور ہماری طرف سے اچھی اچھی نیتیں کیجئے. تو اس طرح کہنا کیسا, برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے اور گوا والوں کے لیے خصوصی نظر کرم فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر نیت میں نائب کیسے کرے گا دوسرے کو کہ ہماری طرف سے اچھی اچھی نیتیں کر لے. جو اچھی اچھی نیتیں یہ کریں گے جنہوں نے آپ کو عطیات پیش کیے یہ ان کے لیے ہوں گی. آپ اگر اچھی نیتیں اپنے لیے کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہوں گی. ان کی طرف سے نیتیں تو نہیں ہو سکتی کہ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں, تو ان کے دل میں جو ارادہ ہوگا وہی نیت بنے گی نا اسی سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزم جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد کاشف اتاری ہے, میرا تعلق مظفر آباد سے ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلی حضرت کا اصل نام کیا ہے؟ محمد. دادا جان نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے شہرت ہوئی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق اتاری, میرپور کشمیر سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, اللہ حضرت نے کتنے حج و عمرے ادا فرمائے؟ طالباً دو حج کی ہیں, میری یادداشت کے مطابق دو حج ادا فرمائے. عمرے کے لیے کوئی الگ سے سفر کیا ہو ایسا پڑھا نہیں ہے میں نے. غالباً دو بار حج کے لیے سفر کیا تھا. اگر مفتی صاحب کو یا کسی کو یاد ہو تو مزید اس پہ ارشاد فرما دے. دو کا یاد پڑتا ہوں, جو ہے وہ یاد سب کچھ فرما رہے تھے. دو کا ہی یاد پڑتا ہے, دو بار آپ نے حج کے ساتھ حاصل کیا. جی جی, عمرے کے لیے کوئی سفر شاید نہیں کیا. جی باپا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں عبدالعظیم اتاری, مدنی قافلہ ذمہ دار ڈویژن سطح پر, ہند نوری کابینہ شہر بنارس سے. پیارے باپا جان, میرا ایک یہ سوال ہے کہ قافلے میں سفر کرنے سے پہلے بہت سارے اسلامی بھائی نام لکھواتے ہیں اور بہت سارے وعدہ کرتے کہ ہم قافلے میں سفر کریں گے, مگر جب وقت آتا ہے تو بعض اسلامی بھائی سفر نہیں کر پاتے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے بن جائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ نیت کرو جی, نیت کرو, نیت کرو, نیتیں لکھواؤ. نیتیں بھی کیا لکھوائے, جب تک دل میں ابھار نہیں ہے اس کے تو نیت ہوئی نہیں نا. تو ارادہ لکھواؤ, اب ارادہ بھی دل میں نہیں ہے تو ارادہ کیا لکھوائے گا. اچھا کوشش کرو, تو کوشش بھی بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہے, تو کوشش کرتا ہی نہیں نا اگلا. جیسے کھانے کی تین ٹائم کوشش کرتے تو کھا ڈالتے نا, تو کوشش بھی ایسی کرے گا جو واقعی آدمی کر گزرے گا. تو ہم جو قافلے کے لیے تیار کرتے ہیں نا، قافلے میں سفر کرو، قافلے میں سفر کرو، قافلے میں سفر کرو، تو اس طرح ترکیب اتنی بنتی نہیں ہے. اس سب طریقہ یہ ہے کہ روایتیں رٹی ہوئی ہوں، لفظ فضیلتیں یہ بھی رٹی ہوئی ہوں، اور یہ روایتیں فضیلتیں سنا کر قافلے کے لیے ابھار آ جائے تاکہ اس کو جذبہ پیدا ہو اور وہ اب دل سے قافلے بغیر اس کے حساب بغیر میں بھی قافلہ کروں. اتنا ثواب ملتا ہے، اچھا علم دین حاصل کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے. تو یوں بندہ جو ہے تیار ہوتا رہا، ہمارے اصل یہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں بھائی کون کون نیت کرتا ہے قافلے کی، انشاءاللہ کر کے دو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو. اس طرح اتنی ترکیب جمتی نہیں. ساتھ میں یہ مسئلہ بھی کوشش کرے بتانے کی، دیکھیں آپ قافلے میں سفر کی 100% اگر نیت ہے، ذہن بنتا ہے تو ہی نام لکھوائیے، کہ جس کی نیت نہ ہو اس کے باوجود دوسرے میں اظہار کرے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا اور دل میں ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو یہ وعدہ خلاف اور جہنم میں لے جانا ہوا. تو اب کسی نے اس طرح نیت نہیں تھی پھر بھی کہہ دیا کہ میری نیت ہے اور یہ جھوٹ ہوا، گناہ ہوا. اب اگرچہ بعد میں نیت بن بھی گئی، قافلے میں سفر کر بھی لیا، لیکن یہ جو گناہ ہو چکا اس کی تو توبہ واجب رہے گی، ضروری ہے کہ توبہ کرے. کیا اب کسی نے نیت اس وقت 100% ہی تھی کہ میں نے قافلے میں سفر کرنا اور اس نے لکھوا دی، بعد میں چل کر اس کی نیت جو تھی وہ بدل گئی، یار چھوڑو یار قافلے میں کون جاتا ہے، سستی ہو گئی اس کو، یا کوئی کام نکل آیا، کوئی بھی صورت ہو گئی کہ یہ قافلے میں نہیں گیا، سفر نہیں کیا، تب بھی اس کو اس وقت جبکہ اس کی نیت سچی تھی اس نیت اظہار کا ثواب مل جائے گا. یہ فرق اگر آپ رٹ لے نا اس کو یاد کرنے کے بغیر کام آئے، امام قافلے آتے نہیں ہیں اور بےچارے ہم سے جان چھڑانے کے لیے ہاں بول دیتے لبیک میں ضرور استماع میں آؤں گا، اور دل میں کہتا میں نہ بولوں گا تو مولانا میری جان نہیں چھوڑے، لیکچر دے گا اور میرا وہ مجبور کرے گا ارے ہاں جان چھوڑا لو. تو یہ ہاں بول کے جان چھوٹتی نہیں ہے، ہاں بول کے جان پھنستی ہے. جب دل میں استماع میں نہیں کہتا کہ استماع میں آؤں، یہی تو بات حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی یہ نیٹ کا پرابلم انشاءاللہ تعالی سولو ہوگا، امیر سنگ کے مدنی پھول ہم ایک بار پھر توجہ کے ساتھ سن سکیں گے، کیونکہ بات کٹ رہی ہے تو کٹنے کی وجہ سے وہ جملے سمجھ میں نہیں آ پائیں گے. تو انشاءاللہ جو ہی ہمارا وہ نیٹ کا سلسلہ بحال ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اشارہ کر دیجئے گا تاکہ ہم امیر سنت کے یہ نیتوں پر مدنی پھول تسلی کے ساتھ لے سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے میں نے مطلب کہ ان کو روکنے کا اشارہ کیا کہ آپ سلسلہ یہ ابھی روک دیں تاکہ سننے میں غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ جب لفظ کٹتے ہیں تو پھر بات سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے. نہیں بابا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لے رہے ہیں آپ کو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کی جو نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے آپ کی باتیں کٹ رہی تھیں، تو کٹنے کی وجہ سے وہ جملے بالکل کٹ کٹ کر سنائی دے رہے تھے، تو وہ مسئلہ سمجھنے میں کافی دشواری ہوتی. اس لیے آپ امیر سنت کو دکھا تو دیں، ایسا تو نہ کریں یار، تھوڑا ہم بھی ہوں پاپا بھی ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آڈیو تو پاپا آڈیو جو ہے نا وہ مطلب کٹ رہی ہے، اس وجہ سے مطلب کہ یہ ہم نے کیا ہے. البتہ اگر نارمل ہے اسپیڈ اب نیٹ پرابلم مطلب وہ کنیکشن پرابلم پراپر ہے تو پھر باپا کے مدنی پور ہم کنٹینیو کریں. کہاں سے کٹنا شروع ہوئے تھے یہ بھی نہیں پتا نا بابا, تقریباً ڈیڑھ دو منٹ ہوئے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کٹنا شروع ہوئے تھے. کہاں پہنچے اور بات یہی تھی کہ وہ بابا وہ نیتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ مدنی پھول دے رہے تھے کہ ہم جو نیتیں کرواتے ہیں تو ہمارا نیتیں کروانے کا انداز یہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ بول دیا اور اس کے بعد پھر ہم یہ صورت ہوتی ہے وہ مدنی پھول آپ کے چل رہے تھے. لبیک, سو فیصدی نیتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی انشاءاللہ. مدنی پھول بپا تھا فرمائے. وہ عرض کر رہا تھا میں کہ ہمارے یہاں یہ رجحان یہ کہ ہم بولتے نیتیں کرو نیتیں کرو نیتیں کرو, تو اب وہ گھبرا کے وہ بندہ بولتا ہاں میں نے نیت کی, حالانکہ دل میں نیت نہیں ہوتی اس کے. جب دل میں نیت نہیں ہے تو اس کا کہنا کہ میں نے نیت کی یہ جھوٹ ہوا نا, جھوٹ ہوا, بعض صورتوں میں دھوکہ ہوا. سب کو اجتماع کی دعوت دیتا ہے جان چھڑانے کے لیے ہاں بول دیتا ہے, تو اب اگر اس نے اجتماع کے لیے یہ قافلے کے ہاں بول دیا کہ ہاں میں نے نیت کی میں قافلے میں سفر کروں گا یا آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا, اور دل میں یہ کہ میں جاؤں گا نہیں اجتماع میں یا قافلے میں سفر نہیں کروں گا, کہ اگر میں منع کرتا ہوں تو یہ جو مولانا یہ میری جان نہیں چھوڑے گا, یہ مجھے کنوینس کرتا رہے گا سمجھاتا رہے گا, تو جان چھوڑانے کے لیے ہاں بولو تاکہ وہ جلدی ہم فارغ ہوں, جان چھوٹے. ابھی جان چھوٹتی نہیں ہے, جان اس طرح پھنستی ہے کہ گناہ میں آدمی پھنس گیا جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر وعدہ خلافی کر کے, کہ وعدہ خلافی کرنے والے کو حدیث شریف میں یہ منافق کی صفت قرار دیا ہے وعدہ خلافی, بلکہ ایک وعدہ خلافی کی ایک وعید تو یہاں تک ہے کہ اس کے نہ فرض قبول ہوتے نہ نفل قبول ہوتے, اور اس پر اللہ تعالی کی فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں, اس طرح کا مضمون بھی حدیث پاک میں ہے. تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے, تو وعدہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس نے وعدہ کیا اس وقت اس کی نیت ہو کہ میں اس کو پورا کروں گا, میں جو کہہ رہا کہ میں یہی کروں گا, اگر اس وقت یہ ذہن میں ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا خالی زبان سے کہہ رہا ہے ٹالنے کے لیے, یہ وعدہ خلافی ہے سر, اور اس پر یہ وعیدیں ہیں. تو اب اگر اس نے قافلے میں سفر کے لیے آپ سے کہا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا, اور اس وقت اس کی واقعی 100% نیت ہے, تب تو یہ نیت درست ہوئی. اور اگر وہ سفر آگے چل کے نہیں بھی کرتا ہے, کا دل بدل گیا نیت خراب ہو گئی آگے چل کے بعد میں, یا چھوڑو کون جاتا ہے سستی ہو گئی اس کو, یا کوئی عذر آ گیا, تو اس کو وہ نیت جو کی تھی نا اس کا ثواب مل جائے گا نیت کا, قافلے میں سفر کا نہیں ملے گا نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح کہ جس نے یہ نیت کا اظہار کیا جان چھڑانے کے لیے یہاں میں بھی قافلے میں سفر کروں گا, یا ویسے اچھا لگانے کے لیے زور سے بولتے ہی ہے نا ہاں میں بھی سفر کروں گا میں بھی سفر کروں گا, 12 ماہ کا سفر کروں گا, 12 دن کا, 30 دن کا, خالی ہاں بولتے تو ہاتھ لہراتے رہتے, اور دل میں یہ ہوتا ہے یار کون جاتا ہے خالی ہاں کرتے رہو نا, تو یہ ہاں کرنا قیامت کے دن پھنسا سکتا ہے, اور یہ وعدہ خلافی ہے جبکہ دل میں نیت ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا, یہ وعدہ خلافی ہے. اب آگے چل کر اس کی نیت بن بھی گئی اور 12 ماہ کا سفر کر بھی لیا, جبکہ اس وقت تو نہیں تھی اب بن گئی بعد میں, تب بھی یہ جو اس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نا اس کا گناہ باقی رہے گا, اور اس پر توبہ واجب اور لازم رہے گی. تو یہ ضرور احتیاط پیش نظر رکھیے آپ نیتیں کرواتے وقت, ہر معاملے میں نیت دو درس دوں گا روز کے یہ کروں گا وہ کروں گا, اتنے مدنی انعامات پر عمل کروں گا, لیکن کرانا کچھ نہیں ہوتا, بعض اوقات خالی ہاں میں ہاں کرتے رہتے ہیں. یہ بہت خوفناک معاملہ ہے ہاں میں ہاں کرنا. ہاں کرتے رہو نا یار, کون جاتا ہے یار, جان چھڑاؤ نا یار, جان نہیں چھوٹتی, جان پھنستی اس طرح. بسا اوقات واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا اب پھر یہ کہ آپ نے نام لکھ لیے مدنی قافلوں کے لیے, اور بعض عیسائی بھائی پھر وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے نہیں ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سے بعد میں رابطہ کیا جائے, اس سے رابطہ رکھا جائے یہاں تک کہ وہ سفر کر لے. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا, تو فون کے ذریعے رابطہ رکھیں, یاد دہانی کرواتا رہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن آپ کو اتنے بجے آنا ہے یا اتنے بجے قافلے میں سفر کرنا ہے. پھر اگر وہ بولتا ہے کہ میرے والد صاحب تھوڑا ہانا کر رہے ہیں, تو اگر ممکن ہو تو آپ کو والد صاحب سے ملنا ہوگا اور اجازت دلوانی ہوگی, بڑے بھائی اگر روکتے ہیں تو ان سے اجازت دلوانے کی ترکیب کرنی ہے. اسی طرح اگر امی روکتی ہے تو آپ اپنی امی کے ذریعے اس کی امی کو سمجھوائیں, یا اپنی بہن کے ذریعے کہ وہ اس کی امی کو راضی کرے کہ میرا بھائی بھی ماشاء اللہ قافلے میں سفر کرتا ہے, اس کو بھیجو انشاءاللہ بہت دین سیکھے گا, علم دین حاصل ہوگا, سنت سے سیکھے گا, یہ ثواب ملے گا وہ ثواب ملے گا. اس طرح کی ترکیبیں کر کے انہیں کہ سمجھو کہ جو دنیا بھی اعتبار سے کوئی سودا ڈن کرتے ہیں تو آخر وہ سودے کو اس کے اینڈ تک پہنچاتے نہیں پہنچاتے, پہنچاتے ہیں نا, ورنہ تو نفع مارا جاتا ہے. تو یہ آپ نے سودا کیا آخرت کا بہت بڑا ثواب کمانے کا, تو اس کو پھر یہ کہ خالی سودا کر کے آپ بھول غائب ہو جاتے ہیں, اس کو بھی آخر تک یاد رکھے اور اس کو چلاتے رہے تا کہ وہ سفر کر لے اور سفر بھی پورا کر لے. سفر میں بھی ایک آدھ فون آتا چلا جائے, نہیں تو بعضوں کا بیچارے سفر میں جاتے اور آدھے راستے سے مڑ کے آ جاتے. تو اگر وہ سفر میں کوئی گلا شکوا کرتا ہے تو اس کو مطمئن فرمائے کہ بعضوں کا واقعی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے سفر میں. یا امیر قافلہ جو ہوتا ہے وہ ذرا ملن سر طبیعت کا نہیں ہوتا, تو اس طرح بھی کچھ پریشانیاں آتی ہیں. تو یہ سارا آپ کو ترکیبیں بناتے رہنی پڑیں گی, کیونکہ آپ ڈویژن سطح پر قافلہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ نے میرے چند مدنی پھول پر عمل کیا نا, تو انشاءاللہ آپ کا قافلے بہت بڑھ جائیں گے اور سولڈ کام ہوگا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہرہ مدینہ میں موجود اسلامی بھائیو, الحمدللہ وہاں مقتۃ المدینہ کا بستہ بھی موجود ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل ابھی تو یہ فرض علوم, جیسا باپا نے تو کچھ دیر پہلے توجہ دلائی کہ فرض علوم سیکھنے کے حوالے سے, تو مقتۃ المدینہ نے یہ میموری کارڈ جس میں فرض علوم کے بیانات موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ڈی وی ڈی بھی 6 DVDs جاری کیے ہیں جس میں فرض علوم کے بیانات موجود ہیں, اور 250 روپے اس کا عدیہ ہے. یہ میموری کارڈ بھی لیں آپ کے موبائل میں اور آپ کی کار وغیرہ میں اور دیگر مقاموں میں جہاں میموری کارڈ آج کل استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے ذریعے فرض علوم سیکھیے. ساتھ ہی اس کی ڈی وی ڈی بھی لے لیجئے, ویڈیو ڈی وی ڈی ہیں, آڈیو یہ میموری کارڈ ہے, 4 GB کا یہ میموری کارڈ ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں گے. موبائل فون آج کل یہ میموری کارڈ والے ہی موبائل فون زیادہ تر مل رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈی وی ڈی کا بھی میں نے جیسا آپ کو مشورہ دے دیا, اور ماشاءاللہ مزار شریف کے گرد یہ اسلامی بھائی جمع ہیں, اور امید ہے کہ مزار شریف کی تعمیر کا سلسلہ بھی یا تو شروع ہو چکا ہوگا یا شروع ہونے ہی والا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی یہ مزار شریف کی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہاں لنگر رضویہ کی ترکیب بھی ہے جو سہرہ مدینہ میں اس وقت یوم مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے جو اسلامی بھائی جمع ہیں, تو الحمدللہ صبح کا ناشتہ ہو یا دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا ہو تو لنگر رضویہ بھی یہاں انداز دعوت اسلامی کا, یہ ایک انداز ہے لنگر رضویہ کا جو خیر خواہی جس کو ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں, تو یہ بھی عاشقان میلاد اور عاشقان لنگر جو اللہ جو ثواب کی نیت سے کھانا کھلانے کا ذہن رکھتے ہیں وہ بھی اسلامی بھائی یہاں پر ہمیں عطیات جمع کرواتے ہیں تاکہ یہ امیر غریب سب کھاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ یا یہ فطرہ اور صدقہ واجبہ وغیرہ کی رقم نہیں ہوتی یہ، تو یوں اگر آپ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی سہرائے مدینہ میں لنگر ہو جائے تو بھی کیا، جب یہ ماشاءاللہ اتنے عاشقان رسول جمع ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک جہاں دعوت اسلامی اس کی ترکیب بنائے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی اس کی کسی بھی نیک و جائز کا میں خرچ کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے، تو اس طرح یہ ان نیتوں کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کو عطیات دے سکتے ہیں، ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ بھی الگ ہے، انشاءاللہ آپ کو مدنی چینل کی سکرین پر اس کا بینک اکاؤنٹ بھی نظر آ جائے گا، تو مختط المدینہ سے کتابیں وغیرہ بھی ہدیتن ضرور حاصل کیجئے، سیڈیاں بھی لیجئے، وی سی ڈی لیجئے، لنگر کیجئے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لنگر کیجئے، مفتی دعوت اسلامی کی سیرت پر الحمدللہ کتاب مختط المدینہ پر امید ہے موجود ہوگی، تو اسے بھی لیں اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ان کی سیرت سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سہرائے مدینہ باب المدینہ سے سوال، جی کیا فرما رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب، اچھا اچھا، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا الحمدللہ یہاں سہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں سینکڑوں اسلامی بھائی آپ کی دعوت پر حاضر ہو چکے ہیں، اور تین دن کے مدنی قافلوں میں بھی یہاں پر اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، اور آج جیسے ہی عصر کی نماز سے یہاں یوم مفتی دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، الحمدللہ اسلام بھائی جھوک در جھوک جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ نگران شورا نے ابھی مدنی چینل پر ارشاد فرمایا کہ تعمیرات کا سلسلہ، تو الحمدللہ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ اس مزار شریف کے نقشے جو ہے وہ ترکیب بن چکی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب یہاں پر تعمیرات کا آغاز جو ہے اسی ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ بابا ایک اسلامی بھائی جو یہاں پر سرائے مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ آج کل بچیوں کی شادی نہ ہونے پر والدین بہت فکر مند ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں، اس کا باپا جان سب ارشاد فرما دیجیے۔ واقعی یہ مسئلہ تو بہت گمبھیر روپ دھار رہا ہے، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے کم، اور اس وجہ سے دھارے کے لڑکوں کا فقدان ہے، پھر یہ کہ وہ شادی بیاہ کے غلط رسومات کی وجہ سے اخراجات جو ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑا ٹینشن ہوتا ہے، لاکھوں روپے چاہیے، بعض لوگ کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں شادیوں پر، پھر یہ کہ برادری کی ضد، پھر یہ کہ اسلامی رشتہ بھی پسند نہیں ہوتا لوگوں کو، ماڈرن چاہیے، اس طرح کی ریکوائرمنٹس بھی ہر پریشانی میں ڈالتی ہیں، تو اب کے پاس ذہن ہے تو لڑکی کا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے میں شادی کرے، جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا ذہن ہے مذہبی گھرانے کا تو ماں باپ کا اصرار ہوتا ہے کہ ماڈرن گھرانے میں اس کو بھیجتے ہیں، پھر نتیجتاً وہی ہنگامے ہوتے ہیں اور ناچاکیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یوں کافی مطلب یہ کہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو یوں کہہ سکتے ہیں لا ینحل ٹائپ کے مسائل ہیں جن کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارا لے کے کوشش جاری رکھیے، اور مکتوبات اتاریہ کا بستہ بھی ہو سکتا ہے وہاں موجود ہو، یا مختلف مقامات پر کئی ممالک میں وہ ہوتا ہے، تو وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں, اولاد بھی وہاں سے ملتے پڑھنے کے لیے. تو اس طرح بھی بعض اوقات یہ کہ قسمت کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے ہم سب کی, اللہ کرے مدنی سوچ بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله صلى الله تعالى على محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور شکل مدینہ رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری, مسجد برو تحریک جاری, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, بعد میں بولو, صلوا الحبیب محمد. بپا عاشقان رسول ہند حسینی کابینہ بھوسا والا سے مدنی مذاکرے میں یہ کچھ دیر پہلے کے ان کے مناظر ہیں, امید ہے ابھی بھی یہ شریک ہی ہوں گے. بساول جی بابا, ہند حسینی کابینہ ماشاء اللہ, مرحبا. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا سبحان اللہ. محمد نعمان رضا عطاری جامعۃ المدینہ باغ عطار. پیارے پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر کی سنتیں مسجد میں ادا کر کے بعد میں صدائے مدینہ کے لیے جا سکتے ہیں, میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سنتوں اور فرض کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو منافی تکبیر تحریمہ ہو. تمہارا لیے کہ فجر کی سنتوں کے بعد صدائے مدینہ کے لیے نہیں جا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بقا یہ جو ابھی شادی کے حوالے سے سوال ہوا, میں بھی مشکات شریف میں روایت دیکھ رہا تھا کہ جو لڑکی کی شادی کے حوالے سے جو تاخیر ہوتی ہے, تو تاخیر میں جیسا آپ نے کہا نا کہ لڑکا ڈھونڈنے میں بھی عجیب و غریب, ایسا ہمارے عموماً ویسے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے. مشکات شریف بابا روایت اس وقت سامنے ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ترمذی کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے تو نکاح کر دو, اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. یہ روایت ہے. تو اس کے بابا اس کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ دیندار عادات اور اتوار کا درست لڑکا مل جائے تو لڑکی کے لیے تو محض مال کی حوث میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو, اور لڑکے کے اخلاق سے جو مراد لی ہے وہ اس کی تندرستی, عادت کی خوبی اور نفقے و قدرت سبھی اس میں داخل ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ بہت ایک پیاری روایت مجھے نظر آئی, تو میں نے کہا اس موقع کی مناسبت سے عرض کر دوں. زبردست ماشاءاللہ. اور ویسے ایک میں حدیث ڈھونڈ رہا ہوں بابا, مجھے اللہ نے چاہ تو مل جائے گی, کہ جو اچھے نکاح کی جو روایتوں میں آئے نا کہ وہ یہ مل گئی بابا اللہ کی رحمت سے, کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. ارشاد ہوتا یہ اس کی روایت اس کے شرح میں یہ کلمہ نہایت جامع ہے, یعنی جس نکاح میں فریقین خرچ کم کرایا جائے فریقین کا, تو اس سے یہاں مطلب مراد ہے گا. اور جو آج کل جو ہماری شادیاں جو مہنگی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے نکاح کا ایک بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے اور معاذ اللہ لوگ سود لینے سے بھی پھر باز نہیں آتے, تو اس سے یہاں مطلب کہ یہاں یہ وضاحتیں کی گئی ہیں کہ بوجھ کم ہو, کم خرچ میں بھی تو نکاح ہو تو سکتا ہے نا بابا. سوچ بننے کی دیر ہے کہ ہمارے یہاں والدین کی بھی اگر سوچ اس طرح اگر مدنی سوچ بن جائے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے جو فضول اخراجات جو ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں اور بڑا مطلب کہ ایک لگژری انداز آتا چلا جا رہا ہے اور ایک عام آدمی کو وہ ریس میں وہ کہ وہ کرتا تو میں کیوں نہیں کروں, وہ کرتا تو میں کیوں نہیں کروں, یہ بھی ہو چکا ہے. اور لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپے کی شادیاں ہو گئی ہیں, ایک کی شادی کے اندر جس کلر کے وہ پردے لگے ہوئے تھے, وہ جو شامیانہ کے جو نئے نئے پردے آ رہے ہیں جس کلر کے پردے لگے ہوئے تھے, جو کروکری اور برتن وغیرہ اور ڈشیں استعمال کی گئی ہیں, تو اب مطلب کہ جو دوسرا جو اس کی شادی میں جو گیا تھا اب جب اس کی یہاں کو شادی ہے تو وہ اس ڈیکوریشن والے کو سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو وہ جو کچھ تھا نا اس سے میرے کو اچھا چاہیے اور نیا چاہیے, اور وہ اس کے لیے لاکھوں کروڑ روپے صرف خرچ ہوتے ہیں کہ وہ سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر کہ کھانا میرا اس سے زیادہ ڈشیں ہوں زیادہ عمدہ ہو, ڈیکوریشن کروکری میری سے زیادہ اچھی ہو خوبصورت ہو مہنگی ہو, شادی کے جو شامیانے کے جو نئے نئے پردے ہو جھومر اور یہ لائٹیں یہ اس سے زیادہ بہتر ہو, یعنی کہ یہاں پر برتری کی جو نیت ہماری جو شادیوں میں بن گئی ہے, گھر کی دعوت ہے یا جو بھی ہماری یہاں تقریبات ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے سے برتری مجھے ملے, تاکہ مطلب یہ کہے کہ یار جو ہمارے یہاں ہوا ہے نا یہ کہیں بھی نہیں ہوا. جیسے نام میں ہوتا ہے نا جو میرے بیٹے کا نام ہو یہ کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, نام میں جس طرح ایک انوکھا پن اور ایک نئی نئی ڈھونڈتے ہیں, شادی میں بھی گویا کہ یہ کہ جو ہمارے یہاں ہوا ہے نا وہ کہیں نہیں ہونا. یہاں تک مجھے ایک بپا یہ وہ شادی بیاہ کے حوالے سے جو یہ ارینج کرتے تقریبات اس میں سے مجھے کسی ایک نے بتایا کہ گھر والے بچی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی ماں یہ مہنگا مہنگا مہنگا مہنگا اس کا آرڈر دے کر جاتے ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو پیچھے سے وہ گھر کا سربراہ باپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میرے حال پہ رحم کرو, یہ بھلے بول کر چلے گئے یہ جو تم کو جو 1500-2000 کا نسخہ بتا گئے نا تو یہ 700-800 میں نپٹ جائے, ایسا کر لینا گھر میں نہیں بتانا کہ میں نے تم کو 700-800 میں نپٹانے کا بولا ہے 1000 میں نپٹانے کا بولا ہے, یعنی گھر والے یہ پریشر کرتے ہیں یہ حال ہو گیا ہے. تب شادیاں بابا پھر بہت سی وجوہات ہیں, یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی وجہ ہے, بہت سی وجوہات ہیں لیکن یہاں پر شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں, اب افورڈ مطلب بالکل قوت برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے شادیوں کے حوالے سے, لڑکا بھی ٹینشن میں مہنگے مکان یہ وہ شادی ہو تو اس کے بعد نہ اتنا رقم جمع ہوتی ہے کچھ نہیں تو پھر وہ جہیز اور اس میں پھر بہت چیزیں اتنی غلط آ جاتی ہیں کہ بس ہے. تو یہ کاش کہ ہمارا یہ اتنے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے دنیا بھر میں جو ناظرین ہیں ان میں بعض ہو سکتے ہیں کہ ان میں اتنی صلاحیت ہو معاشرے میں ان کا اتنا اثر ہو کہ اگر وہ صرف کڑنے اور اپنے مسائل شیئر کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مسائل منتقل کرتے رہتے اس کے بجائے کوئی پریکٹیکلی طور پر اگر کریں تو کیا ہی بات ہے مدینے کی. کمیونٹی کے بعد بڑے لوگ ہوتے جو چاہے کر سکتے ہیں یا معاشرے میں جن کا اثر ہوتا ہے, الحمدللہ ہم نے امیر علیہ سنت کے شہزادوں اور شہزادی کی شادی کے جو معاملہ دیکھے تو کرنا چاہے تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے, کتنا کوشش کر کے جتنی سادگی یہ لا سکتے تھے انہوں نے لانے کی کوشش کی, حتیٰ کہ ولیمے کا کھانا بھی تو دال چاوال کا انہوں نے کیا, چند اسلام بھائی جو اراکین شورا جو میسر تھے, تو یہ کیا تو ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. سوال سنیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ہند امجدی کابینہ کانپور کچھ دیر پہلے کے مناظر بابا. ماشاءاللہ آج مزہ آپ نے مدنی باہر بھی نہیں سنائی ہم کو. صحرائے مدینہ سے باپا سوال. باپا زمزم نگر باب الاسلام حیدرآباد سے بھی الحمدللہ اسلام بھائی یہاں تین دن کے مدنی قافلے میں بھی حاضر ہوئے اور آج یوم مفتی دعوت اسلامی منانے کے لیے بھی حاضر ہوئے. ماشاءاللہ. ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں باپا. پیارے باپا جان السلام علیکم. میرا نام وعلیکم السلام میرا نام ساری ہے. میرا تعلق لائن دریا کراچی سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آب زمزم کے پانی میں یہاں کا پانی ملایا جا سکتا ہے؟ اور میرا سوال آپ سے دوسرا یہ ہے کیا سفید کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا پہننا بھی سنت ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. حاجی صاحبان محدود کوانٹیٹی میں آب زمزم لا سکتے ہیں, پھر یہاں لا کر وہ اپنا پانی ملاتے ہیں یہاں کا, تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اپنے وطن کا جو پانی ہے جیسے پاکستانی پانی تو وہ کم ہو اور آب زمزم کی مقدار زیادہ رکھا کرے, تو غالباً و لل اکثر حکم الکل والا یہاں حساب ہو جائے گا. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں گے کہ اب یہ کھڑے کھڑے پانی پیا جائے. اور ویسے آب زمزم کی برکت اپنی جگہ پر ہے کہ ایک سائنسدان کی تحقیق کے مطابق اگر عام پانی کے ہزار قطروں میں آب زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کی خوبیاں جو وہ ہزار قطروں میں سرایت کر جاتی ہیں. یہ بابا جان یہ جو آپ نے فرمایا لیل اکثر حکم کل کے تحت, یعنی اس میں ابھی تعمل ہے کہ یہاں اس قاعدے سے استدلال ہوگا یا نہیں, اس لیے کہ خالص زمزم کے بارے میں تو ہے کہ اسے کھڑا ہو کر پیا جائے, لیکن لیل اکثر حکم کل کے تحت یہاں حکم بیان کرنا بھی ہے کہ اس میں تعمل ہے. جی ہاں, اسی لیے میں نے آپ کی طرف ریفر کیا. یہ آب آپ کہہ رہے ہیں کہ آب زمزم میں ملا سکتے ہیں, تو آب زمزم کے پانی میں ملانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آب زمزم کے پانی میں ملانے میں کیا مسئلہ ہے؟ سر آب زمزم کا پانی, یہ جملہ غلط ہے. آب زمزم یعنی زمزم کا پانی, جیسے رائے مہربانی کر کے, یہ جملہ بھی غلط ہے. برائے مہربانی کے معنی یہی ہے مہربانی کر کے. تو اس میں اب زیادہ لوگوں کو آب زمزم دینا ہوتا ہے تو اس لیے یہ بیچارے ملاتے ہیں. اب یہ کہ رشتہ داروں کی اس میں ترکیبیں ہوتی ہیں, اب جیسے کہ بیٹی کا سسرال ہے اس کو زیادہ پانی دینا ہے, خوبصورت مسلح دینا ہے, بڑا وہ کھجور کا ڈبا دینا ہے. اب یہ بعض اوقات تو یہ رشوت کے حکم میں بھی بن جاتا ہوگا کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو یہ بیٹی کو تانے ملیں گے. تو اب اگر واقعی ایسا ہے اور تانوں سے بچنے کے لیے دیا ہے تب تو ان کے حق میں رشوت ہی ہے, اور وہ لوگ ایسے ہیں واقعی تانے دیں گے تو یہ تو بعض اوقات رشوت میں بھی جاتا ہے حدیجہ. تو یوں پانی بھی زیادہ دینا ہوتا ہے, تو اب یہ بیچارے محدود پانی لا سکتے, زیادہ لا نہیں سکتے. ہوائی جہاز میں پانی پہلے تو بڑے بڑے گیلن لاتے تھے, لیکن جب سے ایک ہوائی جہاز پی آئی اے کا جس میں بہت سارا آب زمزم تھا, یہ کہا گیا حج فلائٹ تھی واپسی میں, تو وہ تب گر گیا ہوائی جہاز کافی جہاز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا وہ ایک بار پھر وہ تھوڑا کنیکشن پرابلم ہے, اب بس وہ ابھی ہم وہ جہاز میں آب زمزم زیادہ تھا وہاں پر, یہ وہ جیسے وہ جہاز میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے گڑبڑ ہوئی ہوگی, تو یوں ہماری اس پر لائن اور کنیکشن میں بھی تھوڑی سی وہ لگتا ہے کہ وزن زیادہ آ گیا. جی بابا ارشاد فرمائیے. آب زمزم یا کہا جاتا ہوائی جہاز جو گرا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے, خدا بہتر جانے یہی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی, اور آپ زمزم کے وزنے پر آ گئی بات, اللہ بہتر جانے. تو عوامی شنیدن بات ہے. تو یہ اس وقت سے اب آب زمزم کے بڑے جالون یا بڑے جو گیلن یا ڈبے لانے نہیں دیتے, اب غالباً وہیں سے کوئی پیکنگ زمزم کی دیتے ایسا یہ رب دو وہاں سے دیتے ہیں, وہ بڑا بوتل دیتے زمزم شریف کا, تو اتنا بس لا سکتے ہیں. تو اب یہ رشتہ داروں کو بیچارہ تقسیم حاجی کیسے کرے گا, تو اس لیے یہ یہاں سادہ پانی اس میں ملاتے ہیں. تو سادہ پانی ملانا اب یہ, اور پھر اس کو کہنا آب زمزم, تو یہ پھر گڑبڑ ہو گئی. اب مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں کہ پانی ملاتے ہیں لیکن اس کو بطور آب زمزم ہی بطور تحفہ دیتے, اور یہ کہتے نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ والا ہے. اس میں بابا بتانا ہوگا جہاں پر یہ یعنی رائج ہے کہ بار بار جانا آنا ہوتا رہتا ہے, اور وہ دونوں طرف دلالتن یہ بات واضح ہے کہ یہ ملا ہوا پانی ہے, پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے, پتا ہے کہ یہ خالص آب زمزم نہیں ہے, وہاں تو صراحتن بتانا ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں پہلی بار دیا جا رہا ہے اور پہلے سے دلالتن یہ واضح نہیں ہے, تو وہاں بتانا ہوگا کہ خالص آب زمزم نہیں. ملاوٹ والے پتا ہوتا ہوگا, مالداروں کو پتا ہوتا ہوگا کہ یہ خود انہوں نے ایسا کیا ہوتا ہے. بعضوں کا غریب بےچارا حاجی پر کا وہ خالی خواب میں ہی زیارتیں کرتا ہوتا ہے, تو اس کو شاید پتا نہیں چلتا ہوگا کہ آب زمزم میں آیا پانی ملا ہوا ہے یا نہیں. اب یہ اس کو بے تو کر نہیں رہا, بیچ تو نہیں رہا کہ اس کا جو یعنی یہ نقص ہے وہ اس پر شو کرے. بتا دینا چاہیے ایک دیانتن ویسے, یعنی بے وغیرہ جی. بابا جو بوتل ہوتی ہے اس سے لکھا ہوتا ہے آب زمزم, تو ہدیے میں جاتی ہے پانی کی بوتل, اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ آب زمزم یا ماہ زمزم لکھا ہوا ہوتا ہے, اور ہوتا ہے اس میں ملاوٹ والا ہے اگر ملاوٹ ہو تو. اس میں ماہ زمزم بھی ہوتا ہی ہے, لیکن اب یہ کہ یہ کنفیوژن تھوڑا بتا دینے کا تو مطلب فائدہ ظاہر ہے بتا دے, لیکن اب کون بتانے کی زحمت کرتا ہوگا. یہاں تو یعنی کہ جو ہدیہ دیتے نا تو سارے مکے مدینے کے تبرکات نہیں ہوتے, یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں کی ٹافیاں, اور کیونکہ یہاں چیزیں سستی ہوتی ہیں, یہ زیادہ اٹھا کر لانا جو ہے, کیونکہ وہاں سے وزن لانے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ وزن لا نہیں سکتے. تو اپنے بڑے بڑے بلینکٹ اور اپنے گھروں کے جو سوٹ پیس اور کیا کیا لانا ہوتا ہے ان کو, تو ابھی عوام کو بانٹنے کے لیے پھر یہاں سے خریدتے. کوئی بعید نہیں ہے, یہاں کی کھجوریں بھی مدینے کی کھجوریں کہہ کر چلا دیتے ہوں یا مکس کر کے چلا دیتے ہوں, تو ابھی تعجب نہیں ہے. یہ ہے کیا بابا؟ بولتے کچھ نہیں ہے, یہ ہدیہ ہمارے اس کا مطلب عرف ہدیہ بولتے اس کو, اس میں یہاں کی چیزیں تو ہوتی ہیں عام طور پہ. اس میں بابا کبھی کبھار پوچھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے, مکہ المکرمہ کا ہے یا مدینہ منورہ کا ہے, تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کوئی بے باکی کے اندر جھوٹ بھی بول دیتا ہو, تو اگر سراتن جھوٹ بولے گا تو بہرحال وہ گناہگار ہے. اب یہاں تو اجی پوچھنے والا بھی ہمارے کوئی مدنی ماحول کا ہوگا, وہ پوچھے گا کہ مکے کا یا مدینہ کا, باقی عوام الناس میں یہ پوچھنے کا رجحان کتنا. اب بابا مدنی ماحول کا بھی فیض عام ہو گیا ہے نا, کی بولتے ہیں دیوانوں کو پوچھو نا اجی کہاں ہوتا ہے, ابھی پوچھو سہرا مدینہ, ایک تعداد ہے بھی میرے مدینے, دیواروں آج بھی مدینے ہوتا ہے, تو یہ ہر چیز کو مدینہ. اب میں نوٹے پہلے دیتا تھا ایک روپے کی, تو اب وہ اس کا نام ہی نوٹے مدینہ ہو گیا, میں مدینے صرف گھما کے لاتا تھا اور نوٹے مدینہ بولتا تھا, اب بھی تک نوٹے مدینہ بولتے ہیں, یعنی کہ مطلق نوٹ کو نوٹے مدینہ, تو عوام کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی. تو واقعی ہدیہ میں بھی جو چیزیں یہاں کی ہوں یعنی لوکل ہوں اس کا لکھ دے, جو چیزیں مکہ مکرمہ کی ہیں اس کا لکھ دے, جو مدینہ طیبہ کی اس کا لکھ دے, پر یہ ہے بہت مشکل کام, پکا کرنا چاہیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. ہاں اگر مکہ مکرمہ سے لی ہوئی چیز مدینہ شریف گھما کے لے آیا تو مدینہ کی ہو گئی, کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ مدینہ منورہ سے جو لائی جاتی ہیں وہ باہر ممالک سے ہی آئی ہوتی ہیں, اب مسلح وہاں تھوڑی بوڑھے جاتے ہیں، تقریباً مسلح ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے ہوتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے جو آئٹمس ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ تھوڑا وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، مدینے کی باتیں تو لطف اندوز ہوتے رہیں، اور انشاءاللہ باپا کے یہ مدینے مدینے کی باتیں، مدینے کے مدینے پھول. جی باپا آپ فرما رہے تھے کچھ باہر سے ہی عموماً یہ بات درست ہے کہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اور لانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ مدینے کا ہے، وہ مدینے سے لانا ہی مراد ہے. قطب مدینہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ادھر چونکہ دنیا بھر سے چیزیں آتی ہیں تو جو چیز مدینے میں آ گئی مدینے کی ہو گئی. اب جیسے جالی دار ٹوپی مدینے کی مشہور ہے، الگ چائنا کی ہوتی ہے عام طور پہ، تو مدینے کی کہلاتی ہے. تو مختلف ممالک کی تسمیہ مختلف ممالک کی ہوتی ہے، لیکن مدینے کی تسمیہ مشہور ہے، تبرک میں مدینے کی تسمیہ. کھجوریں بھی باہر سے آتی ہوں گی، کھجوروں میں دنیا میں مشہور بصرہ ہے، بصرہ شریف عراق کا شہر ہے، تو مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے آئی ہوئی کھجوریں بھی مدینے کی کھجوریں. تو ان مانو کر کے جس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائٹل لگ گیا مدینے کا کہ یہ مدینے کی ہے، تو اس میں مدینے کہنے میں حرج لگتا نہیں، اس لیے کہ پھر تو کوئی چیز بھی مدینے کی نہیں ہوگی. ہمارے جو لباس وہاں ملتے ہیں، کپڑا وہ تقریباً باہر کا ہوتا ہے، چادریں باہر کی ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے، مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس کی نوک پلک سواری جاتی اور اس میں کچھ الفاظ کی تبدیلی بھی کی جاتی ہے. پہلے پہل نماز قضا کرنے، بے پردگی اپنانے، فیشن پرستی کی آفت میں گرفتار تھی. اجنبی لڑکوں سے دوستیاں کرنا میرا مشغلہ تھا. فلمیں ڈرامے دیکھنے کی تو ایسی شہدائی تھی کہ جب تک دو سے تین فلمیں نہ دیکھ لیتی مجھے نیند نہ آتی. والدین کے بار بار سمجھانے کے باوجود میں اپنی حرکتوں سے باز نہ آتی. ایک دن فلم دیکھنے کی غرض سے ٹی وی کے پاس آئی، زہ قسمت والدہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہی تھی. اب میں اس انتظار میں بیٹھی کہ کب والدہ اٹھیں اور میں گناہوں بھرے سلسلے دیکھ سکوں. مگر میری قسمت میں بھی ہدایت لکھی تھی. والدہ کے ہمراہ جب میں نے مدنی مذاکرہ کچھ دیر دیکھا تو موضوع دلچسپ لگا، میں نے فلم دیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. بڑے شوق سے مدنی مذاکرہ سنا. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا دقت انگیز پرسوس مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. جو ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوا میں نے فوراً اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، والدہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، نماز عشاء ادا کی. تا دم تحریر اس کی چاشنی دل میں ایسی رچ بس گئی کہ اس کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیں امیر علیہ سنت کا ایکڑو مودبان عرض آئے تو سائیں عمر کوٹ جی قلعے میں آثار قدیمہ جو کچھ شیو آئن ان کے ڈسن جی وقت کیڑی کیڑی نیت کرن کھپے سائیں جی خدمت میں عرض ہے تو سائیں جی مہربانی فرمائیں. اچھا اچھا آثار ہیں وہ بھی تو خبر کانے مکھے. اگر ان آثار یا شے جو تعلق بزرگان دین آہے تو ہوا تبرکات تھیندا آہن تبرکات جی جکی نیت آہے وہ پنجی نیت سٹھی نیت تھی سکے تھی البتہ واحد قسم کی اشیاء بھی ہوں دین آثار میں تو ان کے ڈسن جی نیت چھا مثلا عورتیں جا بت ہوجن تو ان کی سٹھی نیت چھا کندا اولیاء کرام جا آثار آہن بزرگان دین جا آثار آہن یا کچھ اسلام جی محبت ودک کرن جا آثار آہن تو انہوں جا سٹھی سٹھی نیتوں اللہ جی رضا لائے ماں ڈسندو سی انہوں جو فیض حاصل کندو سی تھی سگی ہوتا ہے ان کے ماں چومی کھندو سی سبحان اللہ جی اطر سائیں آثار قدیمہ کی اشیاء میں جس میں انہوں نے ایک علاقے کا ذکر کیا پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہی پرانی قوموں کی آفتوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں اس طرح ہمارے سندھ میں موئن جو دڑو کے آثار ہیں پنجاب میں ہڑپا کے آثار ہیں اس طرح مختلف قوموں کی پرانی ثقافتوں کے پرانے کلچروں کے آثار کی اس طرح ترکیب ہوتی ہے اور ان سے بہت ساری چیزیں موسوم بھی ہوتی ہیں اس طرح سیون شریف کے قریب بھی ایک آبادی ہے اس کے متعلق بھی اسی طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی صورت بن جائے کہ وہ ثقافتیں ان کو دیکھنا وہ پچھلی قومیں ان سے موسوم اشیاء کا دیکھنا اور پھر وہ جگہیں جو آج اگرچہ عبرت کا ہی سامان ہو چکی انہیں کی ان کو دیکھنے کی ہماری کیا نیت ہے جانا بھی چاہیے نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پر اس پر بھی رہنمائی فرماتی ہے عموماً لوگ جاتے ہیں کو سیر و تفریح کی غرض سے تو بس وہ سیر و تفریح میں اگر کوئی اور مانے یا شرعی ہوا نہیں ہے جانے میں تب تو وہ مباح رہے گا جبکہ اور کوئی مانے شرعی نہ ہو اب یہ کہ اللہ جانے لہو و لعب میں آئے گا یا نہیں یہ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے اس میں اگر لہو و لعب ہے تو پھر تو یہ جائز نہ ہوگا وہاں جانا اور دوسرے یہ کہ عبرت کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو عذاب کی بستیوں کا ذکر ہے جیسے کہ قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین فرما دو قل لفظ ہے اس میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین جزاک اللہ کہ محبوب تم فرما دو کہ زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا تو اب ایسے مقامات کا عبرت کے لیے وہ دیکھنا یہ جائز ہے جبکہ ہو عبرت کے لیے ورنہ یہ کہ جہاں عذاب نازل ہوا وہاں سے جلدی جلدی نکل جانے کا حکم ہے تیزی کے ساتھ وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب یہ کہ جو آپ نے یہ آثار بتایا مونجے ڈیرو وغیرہ تو یہ کیا وہ بستیاں ہیں کہ جن پر عذاب نازل ہوا تھا یا ویسے ہی وہ جیسے زلزلہ آ گیا تو دب گئی یا وہ مرور زمانہ سے اس طرح کی مطلب ہے کہ کیفیات ہوتی ہے کہ آبادی ختم ہو جاتی ہے خود بخود جگہ ویران ہو جاتی ہے کسی وجہ سے قحط سالی کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے اور آہستہ آہستہ وہ ڈھک جاتی ہیں گرد کے انبار تلے تو اب یہ کہ اس میں کیا عبرت ہے اگر واقعی اس میں عبرت کی صورت تو بنتی ہے اور یہ ذہن ہے کہ میں سے عبرت حاصل کروں گا کہ دیکھو وہ ایک قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے باغات اور لیلات کھیت اور سب پامال ہو آیت ہے ایک اپنے رسالوں میں ہے وہ آیت صبح دخان ہے یہ مجھے اس وقت اسی کو یاد آئے تو وہیں سے پڑھ دے اچھی سے سورہ دخان کی آیت نمبر 25 پڑھ دیجئے ہم دیکھ رہے ہیں بابا سورہ دخان کی آیت نمبر 25 ہے اب یا قرآن کریم میں میرے پاس تشریف فرما نہیں ہے, کوئی حافظ صاحب شاید آپ کے پاس, یہ اگر نکال دیں گے کنزول ایمان ہوگا نا اس میں, تو میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد قوموا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ہمارا نام محمد شمیم اتاری ہے, میں بنگلہ دیش ڈھاکہ اتاری کابینہ سے میں کہہ رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کے دربار میں ہمارا یہ سوال ہے کہ جنت کی دو کنجی میں ہم نے پڑھا کہ جو سب سے کم مرتبہ پائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 80,000 غلام عطا کریں گے, تو وہ غلام کون ہوں گے, فرشتہ کی انسان؟ اس جواب میں عنایت فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ روایت تو مجھے یاد نہیں ہے, غلام نہیں ہوتا اس میں غلمان ہوتا ہے. غلمان یہ جنت کے خدام ہیں, شاید آپ غور سے دیکھ لیں روایت میں وہ غلمان لکھا ہوگا. یہ لڑکے ہوں گے جو خدمت کے لیے جنتیوں کو دیے جائیں گے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کدھر سے متروکل متروکل پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے متروکل باہر متروکل باہر رہوا انہم جند مغرقون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنزور ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے, بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا. وہ اصل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شروع ہو رہا ہے آگے آیت نمبر 25. ہاں کم تو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكين. ترجمہ کنزول ایمان. کتنے باغ اور چشمے اور کھیت اور ان مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ سال تھے, ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. تو ان پر آسمان و زمین نہ روئے اور انہیں مولت نہ دی گئی. تو جو اجڑے مکانوں میں اجڑی بستیوں میں بے شک سامان عبرت ہے, تو اگر کوئی عبرت کی نظر سے دیکھنے کے لیے جائے اور نیت یہی ہو کہ میں اس سے عبرت حاصل کروں گا تو جانا سمجھ میں آتا, ورنہ سیر و تفریح کے لیے جانے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا, اچھی نیت کر کے جائے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں محمد یعقوب قادری کروڑ پکا ضلع لودرا سے بول رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب لوگ دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو جسے کوئی جنازہ گزرتا ہے تو لوگ دکان سے اتر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب جنازہ گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوگ جو ہے کہ دکان پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا کہ جب جنازہ آئے کہ ہم کھڑے ہوں یا دکان پر بیٹھے رہیں, اور اگر بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر کھڑے ہوں تو ساتھ جائیں یا وہیں کھڑے ہو کر تعظیم میں پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ بعض لوگ وہ سر پر کچھ رومال وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ ہو تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ننگا سر ہو تو جنازہ دیکھ کر. تو یہ جنازے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, مسلمان کے جنازے کو احترام دینا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی جانے کا وقت نہیں پاتا اور جانا نہیں چاہتا تو اس کو گناہ نہیں ہے, تو اگر تعظیمن کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے, جنازہ مسلمان کا ہو. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. سبحان اللہ. باپا سوال ذہن میں آتا ہے کہ عام طور پر جب جنازہ گزرتا ہے لوگ اس کے لیے تعظیمن کھڑے ہو جاتے ہیں, جبکہ یہی انسان جنازے کے فضائل میں بخشش کیے کھڑے ہونے کے بارے میں منسوخ ہے یا ابھی اجازت ہے؟ مجھے ارشاد باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, باپا جب یہ جنازہ گزرتا ہے تو یہ اس کے تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب کرتے ہیں, رک جاتے ہیں, ٹریفک بھی رک جاتی ہے, جبکہ یہی انسان جب زندہ تھا تو اسے گالیاں بھی دی جاتی عام طور پہ, جو اس کا ادب بھی نہیں کیا جاتا, وہ ٹریفک والے اسے مار کر, اور ٹریفک گزرتی ہے تیز سے اور اس کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا زندہ چلتے ہوئے انسان کا جبکہ مرے ہوئے جنازے کا احترام کیا جاتا ہے. اب اس حوالے سے کوئی مدنی پھول کہ زندہ انسان کے حقوق کیا ہیں ہم پر عام مسلمان کے؟ غالباً پیچھے کی بھی کچھ وضاحت تھی جو بابا فرمانا چاہ رہے ہیں وہ فیض رک گیا ہے. جی جی, اصل وہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا تعظیم کے لیے اور یہ سب اپنی جگہ پر ہے, اگر اس کی جگہ کھڑے ہوں بے شک, اور اگر ایک دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی عرض کر دوں, جیسا کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, کا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا, جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے. وہ کلمہ یہ ہے, سبحان الحی الذی لا یموت, یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں چاہیے. لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا. اس کلمہ کہنے کا سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. تو یہ دعا ہم یاد کر لیں تو کتنا اچھا ہو. تو آئیے چند بار دوہرا لیتے ہیں, سبحان الحی الذی لا یموت, سبحان الحی الذی لا یموت, سبحان الحی الذی لا یموت, سبحان الحی الذی لا یموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان الحي الذي لا يموت, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا صحرائے مدینہ کے حاضرین یا ناظرین جو مجھے نظر آ رہے ہیں, کس کس نے یاد کر لی ہے, اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا دل خوش ہوگا, اس کو یہ دعا یاد ہوگی, سبحان الحی الذی لا یموت. ماشاءاللہ ہمارے بعض حاضرین کو بھی یاد ہے اور کافی ناظرین کو بھی یاد ہے. سبحان اللہ. تو جنازہ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو یاد بھی رہیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ حاجی یافور رضا جو فرما رہے تھے اس کے تعلق سے عرض کروں گا کہ میرے پیارے پیارے آقا مکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کو مخاطب کیا, نے مخاطب کیا کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. تو اب عزت جو ہے مسلمان کی وہ کعبے سے بھی بڑھ کر رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عظمت نشان سے مستفاد ہوا. تو زندہ کی بھی بے شک ایک عزت ہے, اس کا بھی ایک اکرام ہے, احترام ہے. احترام مسلم مکتبۃ المدینہ کا ایک پورا رسالہ ہے اور اس میں مسلمانوں کے احترام سے وہ مدنی پھول دیے ہے کہ غیر مسلم نے جب وہ رسالہ پڑھا تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. یہ مدنی باہر شاید کئی رسالوں میں لکھی بھی ہوگی. تو اس طرح یہ کہ ایک مسلمان کا بھی اپنا احترام ہے تو اس کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے جبکہ وہ احترام کا اہل ہو. لیکن بعضوں کا تو وہ احترام کا اہل نہیں ہوتا, اس کی توہین واجب ہوتی ہے, اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن اب جب یہ دنیا تو رخصت ہو گیا نا تو اب حدیثوں میں نا کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو, تو جو کچھ تھا وہ اب وہ بھگت چکا, اپنی دنیا سے وہ چھوٹ گیا, اب وہ دنیا سے چلا گیا, اب اس کو برا بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ اس کا احترام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بلکہ جنازہ تو آگے ہونا چاہیے اور جو جنازے کے ساتھ چلنے والے وہ پیچھے ہونے چاہیے. اگر کوئی آگے چلنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا دور آگے چلے کہ وہ جنازے کے جلوس سے علیحدہ محسوس ہو کہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اب جنازے کی باری ہے کہ چلو آخری آخری میں تو اس کو قیادت دے ہی دی جائے کہ یہ چلے گا آگے, اور یہ آداب میں سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر عطاری بچے کی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مغرب کی نماز کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر آنکھ لگ جائے عشاء کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ شکریہ. عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا صبح صادق تک رہتا ہے، شفق ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو اب صبح صادق جو روزہ بند کرتے ہیں جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس ساری رات جو عشاء کے وقت رہتا ہے. تو یہ کہ آنکھ لگ گئی تو اب عشاء کا وقت چلا گیا چاہے رات میں ہی اٹھ گیا، تو یہ غلط ہے. عشاء کا وقت ہے، نماز قضا نہیں ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. اچھا وہ رنگین کپڑے کا پوچھا تھا اسلامی بھائی نے، تو اس کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید کے علاوہ بھی کوئی رنگ پہنا کہ نہیں؟ تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بعض رنگ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دار مدینے کے قدر موت امیت ہے کہ بعض رنگوں کے لباس زیب بدن فرمایا. سفید لباس کے لیے یہ ہے کہ حدیثوں میں سفید لباس کی ترغیب موجود ہے کہ سفید لباس پہنو، اپنے مردوں کو بھی سفید لباس دو، سفید لباس سفید کفن میں اس کو لپیٹو، اس طرح کا مضمون حدیثوں میں موجود ہے. تو اب یہاں دنیا میں اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ پہنا وہی رنگ اگر سنت کی نیت سے پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس میں بھی عرف و عادت کا لحاظ ضروری ہے. اب مثال کے طور پر سبز احرام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف میں دیکھے گئے سبز احرام، لیکن اب اگر کوئی سبز احرام پہنے تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کی وہ نظروں میں آئے گا اور سب عجیب عجیب نظر سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے اب اس کو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ وہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں اسی طرح تم کرو، کہ سفید لباس میں سارے لوگ سفید احرام میں سارے لوگ احرام کر رہے ہیں، تم بھی سفید پہنو. سبز پہنو گے لوگ خامخا انکار کریں گے اس کا، اور ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت، مذاق اڑائیں گے، برا بلا کہیں گے، دل آزاریاں کریں گے اور باتیں بنائیں گے کہ اس نے سبز احرام باندھا ہے، سب اس کو تو احرام کا مسئلہ نہیں پتا، احرام تو سفید ہونا چاہیے. حالانکہ مسئلہ اس کہنے والے کو نہیں پتا کہ سفید احرام شرط نہیں ہے، نہ سفید کفن شرط ہے. آپ نے کوئی رنگین کفن کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، میں نے بھی نہیں دیکھا. تو اب یہ کہ سفید کا اس قدر اہتمام ہے کہ شاید لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سفید کفن ہی ضروری ہے، حالانکہ سفید کفن کوئی ضروری نہیں ہے، افضل ہے کہ سفید ہو. اگر کوئی کسی اور رنگ کا کفن ہو تب بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ سفید ہی کا اہتمام ہے. اسی طرح ہمارا لباس، ہم نے سفید اپنایا ہے لیکن نہ اس سفید کو ہم لازم سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ دوسرے جائز رنگوں کو ناجائز سمجھتے ہیں، نہ کوئی اگر رنگین کپڑا پہنے اس سے نفرت کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارا لباس ہی ہے، ہماری وہ وردی ہے، جیسے کہ پولیس کی بھی تو وردی ہوتی ہے، فوجیوں کی بھی وردی ہوتی ہے، اور ہزار شعبے جن میں وردیاں ہوتی ہیں، اسکول کی وردی ہوتی ہے، تو طرح طرح کی وردیاں ہوتی ہیں، ملوں کے، کارخانوں کے، ایئرپورٹوں کے، اور اپنے وہ پیٹرول پمپ میں، جگہ جگہ لوگ وردیوں میں ہوتے ہیں، اپنی اپنی وردیوں میں. تو جو وردیاں شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہے. تو الحمدللہ ہمارا لباس کی وردی سلیمان یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ سفید لباس کی تو حدیث شریف میں وہ ترغیب تو موجود ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کہ سفید ہی کی ترغیب نہیں ہے کہ سفید ہی پہنو, سفید پہننے کی ترغیب ہے. تو ہم نے سفید کو اپنا لیا ہے, تو یہ سفید کو اپنا لینا جبکہ اس کو ہم واجب نہیں سمجھتے, ضروری نہیں سمجھتے, تو جائز ہے. ہاں جو واجب سمجھے کہ سفید ہی پہنے دوسرا نہ پہنے وہ تو گناہگار ہوگا, کہ شریعت نے جس کام کو واجب نہیں کہا مسلمان اپنے طور پر اس کو واجب نہیں کر سکتا, گناہگار ہوگا. اس کو شریعت پر افتراء کرنا کہتے ہیں, شریعت پر توبت رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور ماما ہو سر پر سجایا الہی ماما ہو سر سجا یا الہی سبھی مشتدائیوں گیسو سجائے سبھی مشتدائیوں گیسو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی آمین آمین صلی اللہ تعالی میں رضوان علی عمر کوٹ سے پہلے پاپا جان میری وابڈا میں جا دے جب بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ ہمیں گالیاں اور بہت کچھ بولتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ قصور کس کا ہے اب رضوان علی کا قصور نہ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن جو بجلی جاتی ہے اس میں بعض اوقات قصور وار بھی ہوتے ہیں کہ یہ بجلی بند کرتے ہیں کسی اپنے مقصد کی وجہ سے جب یہ چاہتے ہیں تو بجلی کھول بھی دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور اس میں بہرحال گالیاں دینا یا مالدار کرنا اس کی تو شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں یہ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں مارداڑ کرتے ہیں روڈ گھیرتے ہیں اور ایک کا جرم میں سزا دوسروں کو دیتے ہیں روڈ گھیر کے جو بیچارے جا رہے ہیں وہ تھوڑی وابڈا والے ہوتے ہیں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں نا جو بھی سپلائی کی کمپنی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یوں اپنے طور پر جو وابڈا والے وہ بھی دیانتداری سے نظام کو چلائے اور عوام کو چاہیے کہ وہ بھی صبر و تحمل سے کام کرے تو دونوں مل کر انشاءاللہ خوف خدا اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہ تکلیفیں نہیں ہوں گی. ہمارا بجلی کی شارٹیج بہت ہے اور اس کی وجہ ایک تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بجلی کا بیجا صرف زیادہ ہے, اسراف بہت ہے, اتنا بجلی خرچ کرتے ہیں, اتنی بجلی خرچ کرتے ہیں, دن دہاڑے بتیاں جلا کر رکھتے ہیں, ایک بلب سے کام چلتا ہے تو دس دس بلب ان کے جل رہے ہوتے ہیں, بہت خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بجلی اتنی کہاں سے, اتنی پیداوار بجلی کی کیسے ہو. تو اگر عوام بجلی کے تعلق سے وہ کفایت شیاری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کافی وہ نظام جو درست ہو جائے گا. الحمدللہ اس سلسلے میں بجلی استعمال کرنے کا مدنی پھول نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بجلی بچانے کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملیں گے جو زیادہ مشکل نہیں ہے, ان پر عمل زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ وہ اب ہمارے گیزر چلتا ہے مثلا, اب گیزر رات ہو یا دن یہ ہر وقت آن رہتا ہے, اور اس میں یہ بولتے کہ یہ وہ ہے آٹومیٹک ہے, خود ہی بند ہو جاتا ہے, لیکن وہ کتنا بند ہوتا ہے مجھے پتا ہی ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے گیزر بند کر دیا جائے. الیکٹریکل گیزر تو بجلی خرچ نہیں کرتا, بجلی چوستا ہے, ایک دم جذب کرتا ہے, اتنی بجلی چوستا ہے, لیکن وہ دن رات 25 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ میں اپنا بتاؤں کہ جیسے میں جب بجلی کا گیزر مجھے چلانا ہوتا ہے, میں پاکستان میں نہیں ہے, میرے پاس باہر ملکوں میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں کیا وہ 4 سے 5 منٹ گھڑی دیکھ کر 5 منٹ اگر گیزر چلا لوں نا, تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پھر اپنے کسی برتن میں نکال لوں, ٹھنڈا پانی ہمارے یہاں نل کھول کے باہر کیا جاتا ہے, اور یہ بھی جائز ہے نا, اسراف ہو رہی ہے, تو اس لیے وہ پانی میں اپنے برتن میں نکال لیتا ہوں, اس کا استعمال ہو جاتا ہے. اب گرم پانی آ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں, کیونکہ زیادہ گرم اگر پانی آ گیا ایک دم گرما گرم, جیسے ہر وقت گیزر چلتا رہے تو گرما گرم پانی آئے گا. اچھا اس میں اب آپ بولے مکسچر لگا ہوا ہے, لیکن ان کو مکس کرنے میں کتنا پانی ضائع ہوتا ہے میری جان نکلتی ہے, مجھے پتا نا, کبھی گرم پانی در در جا رہا ہے, کبھی ٹھنڈا پانی در در جا رہا ہے, اب دونوں کی دوستی کیسے کروائیں, دونوں کی دوستی کرتے ہوئے بھی تھوڑا دیر لگتی ہے نا, تو اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی زیادہ گرم ہی نہ ہو, تاکہ وہی دیکھیں مکس کیا وہ اپنا جو نارمل گرم پانی جو ہے نا, نیم گرم پانی قابل برداشت, وہ اپنے کو ملتا رہے. میری اپنی میں نے میرا اپنا عمل بتایا کہ میں 5 منٹ سے کام چلاتا ہوں, اور ہماری کو 25 گھنٹے یہ گیزر اس کو جاری رکھتی ہے. اب پھر بولتے ہیں کہ یہ ہم باپلا والوں کی تو یوں ان کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا خالی یہ نہیں ہے, پنکھے چلتے رہتے ہیں, بتیاں کئی کئی چلتی رہتی ہیں. اب جیسے ٹیوب لائٹ ہے, ٹیوب لائٹ 80 واٹ کی ہوتی ہے, غالباً 80 واٹ کی ہوتی ہے, یہ عام بڑی ٹیوب لائٹ 40 کی ہوتی ہے. اچھا یہ ڈبل ہے 80 کی, اب دو لگی ہوئی ہیں جیسے, تو یہ 80 کی ہوئی. جی پاپا یہ 80 کی ہوتی ہے, 40 واٹ ٹیوب کے ہوتے ہیں اور 40 واٹ اس کی چوک کے ہوتے ہیں. ہاں اچھا 80, تو یہ ٹیوب لائٹ 80 واٹ کھاتی ہے. اچھا اور پنکھا عموماً یہ 100 یا 120 کا ہوتا ہے, جو چھت کا پنکھا ہوتا ہے. تو اب کئی پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ پنکھا لگائے ہوئے, دوسرا ادھر یوں لمبا پڑا ہے, یہ مدرسوں میں بھی سین ہوتے دیکھتا ہوں میں, تو ایک ادھر یوں پڑا ہوا ہے, اس کے سر پہ پنکھا چل رہا ہے, اور قوم کے چندے کا اس طرح یہ ضیا کرتے ہیں. اچھا اپنے گھر کا بھی یہی حال کرتے ہیں, تو یہ اتنی لاپرواہیاں کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں ہم واپڈا والوں کو ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم روڈ گھیر کر واپڈا والوں کے بجائے اپنی قوم کو پریشان کریں گے, کسی مریض کو جانے نہیں دیں گے, چاہے ایمبولینس میں دم توڑ دیں ہم روڈ گھیریں گے. تو ہماری عوام میں بھی ظاہر اتنی سمجھ ہے نہیں کہ وہ اصل مجرم کو پکڑنے کے بجائے بے قصوروں کو سزا دے رہی ہوتی ہے. تو ایسا حساب کتاب ہے ہماری قوم کا. تو بہرحال ہے کہ اگر ہم بجلی کم خرچ کرنے پر کمپرومائز کر لیں نا, تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. اور جیسا سیور ہے, سیور بہت کم بجلی خرچ کرتا ہے اور روشنی بھی ٹھیک ٹھاک دیتا ہے, لیکن ہمارے ٹومیٹو کا بھی رواج ہے, سیور بھی لوگ چلاتے ہیں, لیکن سیور بھی ہر وقت جلے گا تو نقصان تو کرے گا نا بجلی کا. اچھا اسی طرح اب استری ہے, استری تو بالکل وہ بہت ظالم بجلی کھانے والی نا, ظالم والا ہے یوں سب اتنی بجلی کھاتی ہے. اگر استری کا استعمال کم کر دیں, اب میں بولوں چھوڑ دیں تو آپ بولو گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو چلو ٹھیک ہے, لیکن استعمال کم کریں. بات بات میں جب بھی گھر سے باہر جانا ہے وہ استری کے پیچھے مسلمان یہی رہیا, کنگھی چوٹی کرتا رہے, استریاں کرتا رہے, اور اس کا کام دھندا نہیں ہے. تو وہ نفس نے ہاتھ پکڑ کے لگا دیا اللہ اللہ کرنے کے بجائے استری استری کرنے پر اس کو. تو یہ اتنی بجلی کھاتے ہیں یہ چیزیں. اب اسی طرح جیسے کہ ٹی وی ہے, مدنی چینل ہم چلاتے ہیں, تو جب ضرورت ہے چلایا, اس کے بعد ہر وقت یہ آن رہتا, ہم سمجھتے ہی آف ہو گیا, لیکن اس کے اندر سے مشین کسی حد تک یہ اون رہتی ہے جو کہ بجلی صرف کرتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کا جو پن لگا ہوا نا پلگ میں وہ اس کا نکال دیا جائے. اب یہ بالکل اندر سے یہ ڈیڈ بوڈی ہو گیا, اب بجلی بالکل نہیں کھائے گا. اگرچہ آپ نے سوئچ آف کر دیا لیکن یہ پن لگا ہوا ہے نا, تو یہ مشین اس کی چل رہی ہے, تھوڑی تھوڑی بجلی یہ آپ کی کھا رہا ہے. اس طرح کے دیگر برقی آلات جو ہے نا الیکٹرانک آئٹمس, یہ جب تک یہ لگے رہیں گے نا وہ پلگ میں, تو یہ کچھ نہ کچھ بجلی وصول کرتے رہیں گے. تو یہ تو دو تین باتیں آپ کو بتائیے, رسالے میں آپ پڑھیں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اور کتنی یعنی کہ ہیوی بجلی ہم صرف کر رہے ہیں. اب واشنگ مشین تو 700 سے لے کر 400 سے لے کر 700 ولٹ کی ہوتی ہے, واٹ کی ہوتی ہے, 400 سے لے کر 700. اب استری 800 سے لے کر 1200. بابا یہ وہ اپنا یو پی ایس کتنا ووٹ لیتا ہے بابا؟ یو پی ایس بھی یو پی ایس تو ارے ارے یہ تو سب سے زیادہ ظالم ہے. جی ہاں یہ تو اتنی بجلی کھاتا ہے, اب وہ سارا دن چلتا رہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جب بتی جائے گی تو یہ کام دے گا نا. اصل میں یہ جب چپ ہوتا ہے نا اس کو بولانا ہے نا, جب یہ بتی چلی جائے گی تو یہ بولے گا. اس کو بولنے کے لیے پہلے اس کا خاموش رہ کر اس کے اندر وہ کرنٹ ڈالنا ضروری ہے. یہ کرنٹ لیتا ہی رہے گا. اور ہمارے یہاں عموماً بازوں کا جس کے اتنی دیر تک لائٹ جاتی ہے کہ وہ یو پی ایس بھی جو ہے نا وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پر نا. جب اب میرے میں ہمت نہیں, اب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں. تو یہ ایک ہے, لیکن یو پی ایس جو معلومات حاصل کی تھی اور آپ کے رسالے کے مطالعے سے بھی پتا چلتا ہے یو پی ایس ٹھیک ٹھاک بجلی اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے لیتا ہے کہ اگر تم کو میرے ساتھ مجھے تمہارے ساتھ کھڑا رہنا ہے تو میرے کو بہت ساری بجلی کھلاؤ پلاؤ. یہ ہے مطلب اس طرح یہ رسالے کا مطالعہ کرے تو مزہ ہے نا بابا. رسالے کا مطالعہ کرے اور پھر پیسے زیادہ ہے نا اپنے پاس, یوں تو یوں مطلب جن کے پاس پیسے بہت ہیں تو وہ اس کا آسرا نہیں کرتے. بجلی کا ہیٹر دیکھ لو 1800 وولٹ کا ہوتا ہے اوسطن یعنی کہ ایوریج. تو یہ بھی ہیٹر بھی ہوتے ہیں پیسے والوں کے گھروں میں. ہمارے یہاں الیکٹرانک ہیٹر نہیں ہوتا, اپنے ملک میں الیکٹرانک ہیٹر نہیں ہوتے کیونکہ یہاں بجلی بہت مہنگی ہے, بہت نہ ہونے کے برابر ہے, نہ جہاں گیس نہیں ہے وہاں پر. اور جو جہاں بجلی سستی ہے نا وہاں یہ الیکٹرانک ہیٹر استعمال کرتے ہیں, مگر یہ جو آپ نے جیسے ہیٹر کے استعمال کا جو ہے وہ گیزر کا الیکٹرانک وہ وہاں یہی ہے کہ وہاں بجلی چونکہ یہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو بہت زیادہ یہ گیزر پر ان تمام چیزوں پر استعمال. اے سی گرمی ہو تو اے سی بند نہیں کرتے, سردی ہو تو ہیٹر بند نہیں کرتے, اس دوبارہ اسٹارٹ نہیں کرنا پڑے ہم لوگوں کو. ہو یا نہ ہو چلتا رہے تینوں چیزیں, گیزر ہیٹر اور اے سی. اچھا پھر یہ کہ اب ڈیپ فریزر کو بھی مطلب کہ بالکل مطلقاً 365 دن ڈبل 12 گھنٹے اس کو چلنے پر مجبور کیا جائے گا, ورنہ تو یہ بھی وہ ہوتا ہے رکھی ہوئی ٹھنڈا ہونے کے لیے, وہ تو ٹھنڈی ہوتی رہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اب پھر بولتے واپڈا والوں کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا اب مسئلہ یہ کہ واپڈا والے یا جو بھی بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹیشن بنا ہوا ہے جہاں سے یہ آپ کو اور ہم کو بجلی سپلائی کرتے ہیں, ان کو پیچھے سے پاور آ رہی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ بد دیانہ طبقہ بعض جگہوں پر ایسے کام کرتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں جو رجحان ہے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بتی نہیں جل رہی, اندھیرا ہو گیا تو سڑک پر جا کر کار اور ٹائر جلا کر ہم نے ہمارے محلے کو روشن کرنا ہے کیونکہ ہم کو روشنی چاہیے. اب اس روشنی کرنے کے لیے چاہے مجھے کسی کے گھر کا فرنیچر جلانا پڑے, چاہے مجھے کسی کی کار جلانی پڑے, کسی کا ٹائر جلانا پڑے, جب تک یہ روشنی ہوگی نہیں مجھے پتہ سمجھ نہیں پڑے کیونکہ میرے گھر میں اندھیرا ہے, میں اندھیرے سے میرا جی گھبراتا ہے. سڑک پر آ کر مجھے اجالا کرنا ہے اور اجالا کرنے کے لیے کسی کی کار جلانی ہے, کسی کی موٹر سائیکل جلانی ہے, کسی کا ٹائر جلانا ہے, اور بس یہ آگ لگے گی تو میرے اندر کی آگ ٹھنڈی ہوگی. اب اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ آگ لگانی بہت ضروری ہے. حالانکہ یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی, جہنم کی آگ کا سامان ہو رہا ہے. یہ کیوں مطلب ایک میں تو جن کے گھروں میں لائٹ نہیں ہے, آپ نے مانا ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, اب قصور کس کا نہیں ہے اپنے اس سے بحث نہیں کرتے, لیکن جو عوام اب ہو سکتا ہے کہ اس میں جن کے گھروں میں لائٹ, اب جن کے گھر میں اس وقت لائٹ نہیں ہوگی وہ میرے کو نہیں سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, میرے کو بھی سنی ہوئی رہا ہے جس کے گھر میں لائٹ ہے. دیکھیے ایک چلو ایک اندھیرے میں بیٹھا ہو پنکھا نہیں چل رہا ہو تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں سن کے غصہ آ رہا ہوگا, اس کو کیا پتا جب اندھیرے میں بیٹھے نہ پنکھا نہ چلے تو ہم دیکھیں کیسا ہوتا ہے. تو ابھی جس کے گھر میں لائٹ ہی نہیں ہوگی میرے کو سن بھی نہیں رہا ہوگا, سن ہی ہو رہا ہوگا جس کے گھر میں لائٹ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ تو چلو ایک مسئلہ حل ہو گیا, لیکن مسئلہ سارا یہ کہ ایک مطلب کہ بتی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو ہم نے یہ جو کچھ کیا جلایا اور جو کچھ تب تباہی کی, جو غصے کا اظہار میں نے روڈ پر آ کر کیا, اب اس کا حل کیا نکالے گی, یہ برداشت کہاں سے لاؤں میں, اور اس کا نقصان کیا ہوا, کیا اس میں بتی آ گئی, بتی نہیں آتی, بتی وہی مسلسل جا رہی ہے اپنے ڈگر پر, یہ ادھر افسوس. مسلمان اگر خوف خدا والے بن جائیں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, خوف خدا بہت کم ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ بجلی جو اسراف کرتے ہیں بلا اجازت شرعی, جو بجلی اسراف کرتے ہیں تو وہ تو مال کا ضیاع کر رہے نا, تو مال کا ضیاع یعنی مارا کرنا یہ حرام ہے. تو جہاں ضرورت ہے اس کے بے شک 100 بلب روشن کر لے تو 100 بلب روشن کرے, جہاں ایک بلب سے کام چل رہا تو 2 بلب کیوں جلائے. کروڑوں لوگ ہیں بابا, ایک ملک کے اندر کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے, ان میں کئی ہزار یا کئی لاکھ ایسے ہیں جو بے دریغ بجلی کا استعمال کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مفاد کے تحت ذاتی مفاد کے لیے جو بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری وجہ سے کئی لاکھوں اور کروڑوں کو جو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وسائل کی ایک اپنی ایک لمٹ ہے. اگر ہر ملک میں رہنے والا باشندہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اثاثہ جات کے لیے, اپنے ملک کی توانائی کے لیے, جو قدرتی وسائل ہیں ان کے لیے ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا بن جائے, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت سارے مسائل سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میری ذاتی اور انفرادی جو ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کرنے والا بن جاؤں. اپنے ذاتی مفاد کے لیے بجلی کا استعمال تو جائز ہے جبکہ کوئی نفع متحقق نہیں. بابا یہاں میری مراد ذاتی مفادات پر بجلی استعمال کرنے سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی کارخانوں اور اپنے ذاتی طور پر جو کاروبار کے لیے جو بجلی چوری کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کا بے درگ استعمال کرتے ہیں, اور بعض فیکٹریوں کے اندر اتنی بجلی کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنی ضرورت کے علاوہ اگر چاہیں تو ضرورت کی بجلی استعمال کر سکتے ہیں. بڑی بڑی میلوں کے اندر بے تحاشا بجلیوں کا استعمال غیر ضروری ہوتا ہے, یہ میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہے. تو یہاں میری مراد اپنے ذات کے لیے تھی. جی جی, اب فیکٹریوں میں, گھروں میں, دکانوں میں, بازاروں میں, ہر جگہ غیر ضروری استعمال کے نظارے ہیں, اور ٹھیلے والا بھی کئی کئی بتیاں لگاتا ہے, دہی بڑے والا بھی بہت سارے بلب روشن کر کے رکھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ رسالہ جو بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ہیں, اس سمیت بہت سارے ایسے رسالے امیل سنت ہمیں عطا فرمائیں کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں گھر گھر عام ہو جائیں تو بہت کچھ درست ہو جائے. وسائل ہوں جیسے حقوق العباد کے حوالے سے, احترام مسلم کے حوالے سے, ظلم کے حوالے سے, تو امیل سن کا رسالہ ظلم کا انجام, احترام مسلم, با حیا نوجوان, اور اپنے اندر نیکی اور پرہیزگاری کا جذبہ اور موت کی یاد لانے کے لیے بہت سارے ایسے اور بھی مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں جو مردے کی بے بسی, مردے کے صدمے, وی سی ڈی وغیرہ ہیں. رسائل لنگرے رسائل پر توجہ دیجئے. اور میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا, اپنے ماہانہ بجٹ میں سے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کچھ حصہ لنگر رسائل کے لیے اور اللہ توفیق دے تو کچھ حصہ لنگر رضویہ کے لیے الگ کر دیجئے اپنی آمدنیوں میں سے, کہ یہ چلے اس کے لیے کہ اللہ کے نام پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کی رضا کے لیے, ان کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اتنے 100 روپے کے, اتنے 1000 روپے کے رسالے فکس کر دیں اور اتنا لنگر رضویہ اکاؤنٹ میں کھلانے پلانے کے حوالے سے کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت نصیب ہوگی. رسالے کا ہدیہ بھی ارشاد فرما دیجئے. مجھے جو یاد پڑتا بابا شاہ 9 روپے, حاجی امین 9 روپیہ تھا یا کتنا تھا برے کا ہدیہ؟ یہ ہے مختصر سے رسالہ پڑھا جائے 9 روپیہ بابا, بڑا جو ہے وہ 9 روپیہ ہے. جے بی سائز دکھانے, جے بی سائز ابھی آیا نہیں بابا. اچھا آیا ہی نہیں ابھی. ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا, بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول بزبانی امیر علیہ سنت سن کر ہاتھوں ہاتھ یو پی ایس اور گھر کی فالتو لائٹیں آف کر دی ہیں. چونکہ رات کے وقت ہمارے یہاں لائٹ نہیں جاتی تو یو پی ایس بند, اور مزید علم دین حاصل کرنے کی نیت سے رسالہ خرید کر پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ بابا آپ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں, اور یہاں پر رسالے کی ترغیب کے حوالے سے بھی کوئی سوال آیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں واحد بخش افطاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. الحمد للہ مدنی مذاکرے سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے. الحمد للہ مکتب المدینہ کی جو تم اور رسال ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بابا آپ ماشاء اللہ آپ کا جو کتاب پڑھنے کو دی جاتا ہے تو ایک کتاب شروع کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آپ کسی اور ترغیب جاتے ہیں تو پھر وہ شروع کرنا کا دل کرتا ہے. تو کس طرح استقامت ملے کہ ایک کتاب مکمل کرنے کے بعد پھر دوسرا شروع کروں, اس کے بارے میں کچھ آدمی کو شام جو آپ کو سہولت ہو. پورا سمجھ نہیں آیا بابا, وہ یوں سائل محترم فرما رہے ہیں کہ آپ ایک سوال کی ایک رسالے کی ترغیب دلاتے ہیں, وہ پڑھنے کا ذہن بنتا ہے, وہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں, وہ پڑھنا ختم نہیں ہوا ہوتا تو دوسرے رسالے کی ترغیب آ جاتی ہے. اب میں پہلا رسالہ کیسے پڑھوں اور دوسرا رسالہ کب پڑھوں اور میں اس میں استقامت کیسے حاصل کروں, جو خلاصہ ہے ان کی بات کا. اصل وہ وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہوا نا. رسالہ پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اب یہ رسالہ ہوگا کتنے صفحات کا؟ 27 گھنٹے 26 صفحہ تو یہ 26 منٹ کا رسالہ ہے یار, زیادہ سے زیادہ 26 منٹ میں پڑھ لے گا آدمی. اب اس میں شاید یہ پڑھنے میں ان کو دیر بہت لگتی ہوگی, تو یہ 2-4 صفحے پڑھتے ہوں گے, 2 صفحے پڑھتے ہوں گے, پھر 2 دن کے بعد مزید یاد آتا ہوگا تو پڑھتے ہوں گے, تو کسی اور رسالے کی ترغیب آتی ہوگی تو یہ وہ اٹھا لیتے ہوں گے, یوں ہوتا ہوگا. ورنہ یہ رسالے اپنے چھوٹے چھوٹے, بعض پڑھنے والے بہت مطلب تیز ہوتے کہ بڑی بڑی کتابیں چاٹ جاتے, جیسے گھنٹوں میں پڑھ لیتے پوری پوری کتاب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کچھ وضاحت کرنا چاہیے بابا جان, ابھی جو ایک دو سوال پہلے جو سوال آیا تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے بارے میں, کسی نے سوال کیا تھا کہ جنازہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس بارے میں جواب تو واضح تھا کہ کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے. اس میں تفصیل پیچھے یہ ملتی ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے یہ فعل تھا کہ آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے کہ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا جو ہے وہ موقوف کر دیا تھا. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں, اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا اور ساتھ ساتھ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن پھر آپ نے اپنی اس عمل کو جو ہے وہ تر فرما دیا تھا. تو یہ ساری حدیثیں نقل کرنے کے بعد میرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰ نے جو حاصل کلام اس کا نقل فرمایا شرح میں, وہ یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر یا کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والا جو حکم تھا اور آپ کا عمل تھا وہ پہلے واجب تھا, اور اس کے بعد اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا لیکن جائز اب بھی ہے. پھر مزید تفصیل یہ فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہوا جائے, اس لیے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے, اور مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے بارے میں یہ دو اختلافی اقوال نقل فرمائے. ایک قول کے مطابق تو مباح ہے, جائز ہے بلا کراہت, اور بعض علماء کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اسے ناپسند فرماتے ہیں. اور مزید تفصیل یہ کی ہے کہ کافر کے جنازہ دیکھ کر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے وہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر کی تعظیم فرما رہے ہیں, بلکہ کافر کی جنازہ دیکھ کر ایک جنازہ اور موت کی جو ہیبت ہے اس اعتبار سے آپ کا کھڑا ہونا ہوتا تھا. تو کافر کا جنازہ دیکھ کر بھی ابھی بھی کوئی ہیبت تن اگر کھڑا ہو جائے گا تو یہ جائز ہے, اور لیکن اس کو علماء نے مکروہ تنزیہ ہی لکھا ہے, یعنی گناہ نہیں ہے بچنا بہتر ہے. اور مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا یہ اکثر کے نزدیک جائز ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے. حاصل کلام یہ کہ کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے, مسلمان کے جنازہ دیکھ کر تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے, لیکن بعض علماء جو کہتے ہیں بچنا چاہیے, اگر ان کے قول کی بنا پر بچیں گے تو یہ اختلاف سے جو ہے وہ بچنا کہلائے. یعنی مزید اس میں بابا جان یہ بھی جو ہے وہ نیت ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر تعظیمن کھڑا ہو گیا تو اس میں بھی گنجائش ہے, لیکن اب اگر کوئی کافر کا جنازہ دیکھے گا تو وہ اب تعظیمن تو پہلے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا, اب بھی تعظیمن کھڑا ہونا منع ہے, اور بطور ہیبت بھی وہ اس لیے کھڑا نہیں ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کافر کی تعظیم کر رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونا بہتر ہے. بھیا اچھی نیت ہو مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی تو کھڑا ہو, ورنہ بہتر یہ کہ نہ ہی کھڑا ہو تاکہ اختلاف سے بچے, کے بعد علماء نے منع بھی تو فرمایا نا, مناسب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف بات کروں تو میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جس سے اپنا گھر مطلب کہ مل جائے, کافی دیر سے ہم مطلب کہ کرائے کے گھر میں, تو ایسا ہو تو وظیفہ اللہ کی طرف سے اپنا گھر. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مدنی پنسورا صفحہ نمبر 249 پر ہے. یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھے, یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی مراد پوری ہوگی. تو آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. پابندی سے 20 مرتبہ یا رافعو روزانہ, کوئی ایک وقت مقرر کر لے, جب آپ روزانہ کسی وقت بھی پڑھیں, ٹائم کی فکسنگ نہیں لکھا اس میں, فکس کرنے کا اول آ کے درود پاک پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اوکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا پیر و مرشد امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ میں نے سنا مدنی مذاکرے میں جو لے پالک بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی تھی, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور سوال ہے میری عرض ہے امیر اہل سنت سے کہ جو اپنی بہن کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں یا اپنے بھائی کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے بہن اور بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ اگر سگی بہن کا اگر بچی لے لی تو اس کا تو بالغا ہو گئی تو پردہ نہیں ہوگا. البتہ آپ کے اگر دوسرے بیٹے ہیں تو ان سے اس کا پردہ رہے گا. اسی طرح سگے بھائی کی بیٹی لے لی اس کو پالا تب بھی یہی ہے کہ آپ کا پردہ اس سے نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ لڑکا ہے اور وہ بڑا ہو گیا تو اب یہ کہ آپ کی زوجہ سے اس کا پردہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. غیبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا. رخ پہ داری سجی رہے گی. سر پر زلفیں سجی رہے گی. اکثر نظریں جھکی رہیں گی. حیا سے نظریں ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ تحریک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں پر ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے جو ایک نیتوں کے متعلق نیتوں کو بیان فرمایا ہے, اس میں ایک مدنی بہار جو فیضان مدینہ عالم مدن مرکز صلو علی الحبیب. بابا آپ نے جو ابھی بیان فرمائے تو ایک مدنی باہر امین بھائی آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے. ایک مدنی باہر ایسا یہاں بہت ریپیٹ ہو رہا ہے. ہاں تو تھوڑا وہاں ساؤنڈ والے اس کو کریکشن کر لیں. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, ہمیں ریپیٹ نہیں ہو رہا. آپ خبر کرتے جائیں اور بیان کرتے جائیں, ہم سنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں کے ساؤنڈ والے ٹی وی کی آواز بند کر دے. مدینہ عالم نے ترکیب بنی دی وہ اس طرح سے کہ ایک اسلام بھائی بیان سن رہے تھے اور نگران شورا نے دوران بیان مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی تو اثر کی نماز کا وقفہ ہوا. اثر کی نماز کے بعد وہ اسلام بھائی تربیت گاہ پر حاضر ہوئے اور کہا کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, ایک سودا جو میرے ذریعے سے ہو رہا تھا بہت عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کام نہیں ہو رہا تھا. نگران شورا نے جب ترغیب دلائی تو میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو پیش کیا کہ انشاءاللہ عزوجل میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. جب نماز عصر کا وقفہ ہوا اذان کے بعد میں وضو کر کے نماز کے لیے آ رہا تھا تو مجھے اسی پارٹی کا فون آیا اور اس نے وہ سودا جو ہے وہ ڈن کر دیا کہ جناب آپ نے جو مجھ سے سودا جو آپ کے ذریعے سے ہو رہا تھا وہ مجھے اس فیگر پر قبول ہے. تو الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے میرا وہ رکا ہوا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو بابا یہاں پر بھی عاشقان رسول یہاں موجود ہیں الحمدللہ, دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہ بھی نیتیں کچھ پیش کریں مدنی قافلوں میں سفر کی اور اچھی اچھی مدنی کام کرنے کی, تو کیا ہی بات ہے مدینے کی. بابا اسلامی کا آج یوم بھی منا رہے, یوم مفتی دعوت اسلامی, اور آج 17 شب ہے, 18 تاریخ تو پیر شریف کو ہے, تو ان کے اصال ثواب کے لگ رہا ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے 25 ماہ 12 ماہ 92 دن 30 دن 12 دن 3 دن کہ اگر مل جائے حاضرین ناظرین کی طرف سے تو مدینہ مدینہ. دن کے سفر کے لیے پیش کر رہے ہیں, ایک اسلام میں نبی حاضر ہو کر بابا 63 دن کی نیت پیش کی ہے, اور یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش سے تقریباً 15 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے بابا. سبحان اللہ. یہ زیارت کر لیں بابا کی جو اسلام بھائی قافلوں کی نیتیں پیش کر رہے ہیں, ہمارے تربیت گاہ کے اسلام بھائی بھی یہاں کوششیں شروع کر دیں. دل کی گلیاں قافلے میں چلو, دل کی گلیاں کھلے قافلے میں چلو, رنج و غم بھی مٹے قافلے میں چلو, رنج و غم بھی مٹے قافلے میں چلو, دل کی کالک دھلے درد سیاں چلے, دل کی کالک دھلے درد سیاں چلے, آؤ سب چل پڑے قافلے میں چلو, آؤ سارے چلے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. بابا یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں چند اسلام بابا, سب کے لیے بابا دعا بھی فرما دیں, اور استقامت مل جائے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے میں, ہمارا دل لگ جائے بابا. آمین. ماشاءاللہ. ہر ماہ 3 دن کی نیت جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں مفتی دعوت اسلامی کے یوم پر جو حاضر ہوئے ہیں, تشریف رکھیں, اگر ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن پابندی سے شرکت کریں گے. بابا یہ 3 دن کی نیت کرنے والے تو بہت سارے ہیں بابا, ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کی نیت کرے بابا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں پاپا. ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں, تشریف رکھیں. اختتام نہیں کرنا, میرے کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ کھڑے کر رہے تو میرا خیال مدینہ آواز آ رہی ہے امین بھائی آپ کی, کدے سدھی جاری رکھنو ہے میرے سدھی آئے ہی ہوں آؤں یہاں کے نہیں ہوں, مطلب عوام کے بھی تو نہ رہو اس ٹائم بھائی بےچارا سہرا ہے مدینہ میں یا وہاں بگیتا سیکنڈ نہیں کی تھی ٹیوی کی تھا بےچارا مدینہ تکی نے سنو تھی مدینہ ایک اسلام میں بابا سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, ہم مفتی فاروق علی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پہ حاضر ہیں. پیارے بابا جان, عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو مزار پہ پھول ڈالے جاتے ہیں تو یہ پھول اٹھانا کیسا ہے, کیا یہ پھول اٹھا سکتے ہیں یا نہیں, اور یہاں لنگر رضویہ کے ذریعے ہماری خیر خواہی ہو رہی ہے, کیا اس میں ہم بھی چندہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. چندہ تو آپ کو دینا ہی چاہیے, نہ صرف کھانے والے نہ بنے, کھلانے والے بھی بنے. رائے پھول, تو پھول جو ڈالے گئے وہ جب تک تر رہیں گے سائڈ پہ مزار کے لیے دل بہلنے کا سبب بنتے, تکلیف ہوتی ہے اگر عذاب ہو تو قبر میں. تو یہ ابھی مفتی فضیل صاحب جا چکے, ورنہ میں کچھ آگے بڑھتا. عرف تو ہے کہ لوگ اٹھاتے ہیں, کوئی برا نہیں بنتا, لیکن یہ کہ اب تو کوئی یعنی دارالفتا کے سائے بھائی نہیں ہے وہاں. اگر ابھی پیچھے دو تین میسج آئے ہیں حافظ احسان کے, اب یہ نہیں پتا کہ اس وقت بھی وہ مدنی چینل پر ہیں یا نہیں ہیں, اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو تیسری جیل کا جو وہ جو سجدے سجدہ شکر اور وہ جو وضو و طہارت کا جو تھا وہ بھی حافظ احسان نے ہی ایس ایم ایس کیا تھا کہ احسان مدنی نے کہ یہ تیسری جیل کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. اب اس پر مجھے پتا نہیں ہے کہ آیا یہ مدنی چینل پہ رہے یا نہیں ہے, اس لیے اب وہ اپنے ابھی تھوڑا المدینہ چل مدینہ کرتے ہیں, یہ بھی تو جیسا آپ کو مناسب لگے. ابھی ڈر لگتا ہے, مفتی صاحب سے تو ہمت تھی, ہمیں بھی ایسا ڈر و خوف عطا فرما دے بابا. اللہ اکبر. بے باقی دور ہو جائے آمین, اور حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے. آمین, آمین, آمین. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ اس وقت ہم امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم امیر اہل سنت کی جو احتیاطیں ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو انداز امیر سنت ہمیں جیسا بھی بتایا گیا مفتی صاحب وہ تشریف لے گئے, اور اب میں کس طرح مدنی مذاکرے کو آگے کنٹینیو کروں. ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ہی پیارا ایک مدنی پھول ہے کہ علماء کے ساتھ مربوط رہنا, یہاں یہ ایک ہمیں مدنی پھول دیا جا رہا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء سے مربوط رہیں. ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, یعنی ہمارے کاروباری میٹرز کو دیکھ لیجئے, ہمارے جو گھریلو زندگی کے جو انداز ہیں ہم اس کو دیکھ لیں, اور بھی بہت سارے زندگی میں ہمارے شعبے ہیں, خرید و فروخت کے ایسے معاملات ہوتے ہیں ہر معاملے میں, کیونکہ اسلام یہ مکمل دین ہے, ہمارا دین کامل دین ہے, اس میں ہماری زندگی گزارنے کے مدنی پھول موجود ہیں. ہم پوچھنے والے نہیں ہیں, ہم معلومات کرنے والے نہیں ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یا میں جو جا رہا ہوں یا میں جو آ رہا ہوں میں جو بول رہا ہوں اس کے معاملے میں اسلام میرا دین میری کیا رہنمائی فرما رہا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے فرض علوم, بالخصوص سب سے بنیادی چیز ہمارے فرض علوم ہے, کیونکہ اس فرض علوم کو لے کر ہمارے مفتی دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل چلے, ان کے اپنے آڈیو سافٹ ویئر ان کا موجود ہے جس میں آئیے فرض علوم سیکھیں کر کے جس میں ان کے بیانات موجود ہیں جو فیضان مدینہ میں یہ ہمیں فرض علوم سکھانے کے لیے درجہ لگایا کرتے تھے. تو یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے مقتدۃ المدینہ کی آپ سی ڈی لیں. فرض علوم سیکھنے کی جو ڈی وی ڈی آئی ہیں, ہمارا جو میموری کارڈ آیا ہے, اس کو حاصل کریں تاکہ ہم سیکھنے والے بنیں. اسی طرح مدنی انعامات میں بھی کچھ نصاب دیا گیا ہے کہ ہم بہر شریعت و مقتدۃ المدینہ کی مطبوع کتابوں سے ان چیزوں کا مطالعہ کریں. زندگی کا جو ہمارا ایک مسلمان کی جو ایک زندگی ہے, اس کا ایک پورا ایک نصاب ہمیں دین, ہمارا دین اسلام دیتا ہے. ہماری عمر, ہمارے جو معاملات ہیں, اس تمام چیزوں میں ہمیں کس کس نصاب کا, کس کس سلیبس کی ضرورت ہے. اگر ایک اسکول کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ایک تعلیمی سفر ہے, یہ تعلیمی سفر ہمارے سلیبس سے کنیکٹ ہے. ہمارے ہم سلیبس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کہ اس سال اس ماہ کے اتنے ایام میں اتنا پڑھنا ہے اور اس کا امتحان ہونا ہے. ہماری زندگی کا بھی دین اسلام نے ہمیں ایک سلیبس دیا ہے جو ایس پر ریکوائرمنٹ ہمیں اس کو پڑھنا ضروری ہے, اور وہ اس کی ضرورت کے تحت اس کی اہمیت اور اس کی جو افادیت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. نمازوں کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے, زکوٰۃ کے حوالے سے, یعنی اگر ہم علم دین کو ان عنوانات میں تقسیم کریں کہ عباد عقائد, ایک مسلمان کو کن کن عقائد کے بارے میں کتنی معلومات ہونی چاہیے, یہ ایک اپنا ایک عنوان رکھتا ہے. عقائد کے متعلق علم حاصل کرنا, عبادات, عبادات کے بارے میں علم حاصل کرنا, پھر معاملات, معاملات کے معاملے میں علم میں دین حاصل کرنا, اس کے بعد ہے اخلاقیات, کہ اپنے اخلاقیات کے متعلق علم دین حاصل کرنا. یہ چار اس بہت ہی ایک خصوصیت کے ساتھ یہ چار عنوان ہیں. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ عقائد کے حوالے سے میں کس قدر علم دین حاصل کیا ہوا ایک اسلامی بھائی اسلام. میں نے ہر کوشش ہے کہ ایز اے مسلم, بینگ اے مسلم, جو مجھے میرے عقائد کے متعلق علم دین ہونا چاہیے. اب اس کے لیے الحمدللہ عزوجل امیر سلطان نے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہمیں بہت ہی پیاری کتاب عطا فرمائے. دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے. کمپلسری سبجیکٹس میں اگر میں اس کو بولوں کہ ہماری جو زندگی کا جو نصاب ہے, جو ایک ایز اے مسلم, ایک مسلم, ایک مطلب بینگ اے مسلم, جو چیز مجھے پڑھنی ہے, اس کے لیے اگر ہم صرف کمپلسری سبجیکٹس کو بھی لے لیں کہ جس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف یہی کتاب پڑھنی ضروری ہے, مگر اس کتاب کو جس آسانی کے ساتھ اور ہمارے سمجھنے اور موجودہ جو دور اور حالات ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس دور میں اتنی جامع اردو کے اندر کتاب شاید کسی اور زبان میں بھی ہو, میری معلومات میں نہیں ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد تھا. تو ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے, اس کے علاوہ بہار شریعت کے اندر بہت سارے عنوانات موجود ہیں, لیکن فتح و رضویہ اور بہار شریعت کا جو فیضان ہمیں امیر اہل سنت کی کتابوں میں مل رہا ہے, نماز کے احکام میں مل رہا ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں مل رہا ہے, غیبت کی تباہ کاریاں نامی کتاب میں مل رہا ہے, نیکی کی دعوت میں مل رہا ہے. تو المدینۃ المدینہ کی جو کتابیں, حسد ہے, تکبر ہے, بدگمانی ہے, اس کے علاوہ اور ریاکاری اس عنوان پر جو کتابیں ہیں, بہت کچھ پڑھنے کے لیے اور ہمارے لیے. اچھا, اس میں کئی ایسے رسائل امیر سنت کے جس کے دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن موجود ہیں. مدنی آپ کے جو ویب سائٹ ہے, ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارا لٹریچر موجود ہے. آپ سے کوئی ڈاؤن لوڈ کے لیے کوئی پیمنٹ نہیں لی جا رہی ہے, فری ڈاؤن لوڈ ہے. آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں, آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیجئے, آپ اپنے اس سے فائدہ حاصل کیجئے. ہماری جو ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کے اندر یہ فری آف چارج ہے. آپ ہماری کسی بھی ویڈیوز کے اوپر جانا چاہیں, کسی امیجز کی طرف جانا چاہیں, ہماری ویب سائٹ کے اندر جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, کسی بکس کے اندر جانا چاہیں, پوری مدنی چینل کی آرکائیو موجود ہے کہ مدنی چینل کا کون سا سلسلہ میکس, بہت ساری آرکائیو موجود ہیں, ڈیٹ وائز موجود ہے, سلسلے کے نام کے ساتھ موجود ہے, کون سا سلسلہ کب آیا تھا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پریویس پیچھے جا کر آپ اس سلسلے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور وزٹ تو کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا, یعنی اس وقت لوگ نیٹ یوزر ہیں, لوگ نیٹ یوزر ہیں, ان کو مطلب کہ 12-12 گھنٹے اور 18-18 گھنٹے نیٹ یوزر موجود ہیں. اب وہ نیٹ پر چونکہ ان کو اپنا ٹائم پاس کرنا ہے تو وہ یہاں وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی نے نیٹ کے ذریعے آپ کو بزی رہنے کے لیے نیکی کمانے والا اور نیکی حاصل کرنے والا ایک ذریعہ دیا جو دعوت اسلام کی ویب سائٹ موجود ہے. آپ ایک بار دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ کی سمندر میں غوطہ لگا کر تو دیکھیں, انشاءاللہ عزوجل علم دین کے وہ قیمتی چمکتے دمکتے خوبصورت آپ اس میں سے ہیرے چنیں گے اور آپ کو مطلب اس میں سے مدینہ ہو جائے گا. آپ ایک بار غوطہ تو لگائیے, کیونکہ موتی جو ہے نا وہ غوطہ خور کو ملتے ہیں. آپ غوطہ تو لگائیے, غواص تو بنیے مدنی. اچھا آپ یہ ٹی وی کے ذریعے جناب مطلب ہمیں اپنا وقت گزارنا, دعوت اسلام نے آپ کو مدنی چینل دے دیا, آپ کو لٹریچر کے ذریعے وقت گزارنا, آپ مطلب کہ ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں, آپ بک فرینڈ ہیں, تو آپ کو مقصد المدینہ نے ڈھیروں ڈھیر کتابیں دے دی ہیں. آپ کتابیں لیں. مزاج کیا ہے ہمارا, ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج اس مکھی کی طرح ہے جو گندگی پر بیٹھنا چاہتی ہے, یا ہمارا مزاج اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کر اس کو شہد دے کر لوگوں کے لیے نفع بخش بنتی ہے اور لوگوں کو نفع اس سے حاصل ہوتا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے, آپ اس ریموٹ سے مدنی چینل کو ٹیون کرتے ہیں کہ آپ اس ریموٹ کے ذریعے کسی گناہ بھرے چینل کو ٹیون کرتے ہیں؟ آپ کسی بک شاپ میں جا کر دنیا اور آخرت میں کام آنے والی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں, یا جا کر آپ کو ایسی کتاب اٹھاتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی و بربادی سامنے آتی ہے؟ تو ہماری اپنی مینٹلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اپنی سوچ کیا ہے, ہماری اپنی ذہنیت کیا ہے. ہم اپنی ذہنیت کا علاج کریں اور ذہنیت کو ہماری سوچ کو مثبت کرنے کے لیے الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. آئیے امیر علیہ سنت سے مزید ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور امیر علیہ سنت سے مزید مدنی پھول لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کا حریص بنائے اور ہمیں دل جمعی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جی ہم رات کے شہر بسرا سے بول رہے ہیں, ہم سب مسلمانوں کا یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی کسی کتاب سنائے اور اللہ تعالیٰ سب وہ غلط کام اسے بچائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سیدر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زبردست تابعی بزرگ ہیں, ان کے شہر بسرا شریف عراق سے آپ نے فون کی آواز سنی. سبحان اللہ, آپ نے ابھی بسرا کا لفظ استعمال کیا تھا کھجوروں کے حوالے سے. کیا کھجوریں مشہور ہیں بسرا جی؟ ماشاء اللہ. تو کہاں کا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں بابا مدنی چینل کہاں نہیں. بے شک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یوسف نام ہے, ڈیکوریشن کا کاروبار ہے میرپور ساکرو میں. شادیوں میں ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں, کئی میت ہو جاتی ہے, ایسے لوگ آ جاتے ہیں ان میں ٹینٹ مال لگاتے ہیں, اس میں پیسے لیں یا نہ لیں, جائز ہے ہمارے پہ یا نہیں؟ میت میں بھی ٹینٹ لگائیں گے تو سر اپنی مزدوری تو لیں گے, جائز ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر مرشد پیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی اسلامی بھائی حجام کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی مونچھیں خود پست کر سکتا ہے اور ایک بالشت سے بڑی ہوئی داڑھی خود کتر سکتا ہے، یا اپنی زوجہ سے اپنے وہ سر کے بال جو زلفے ہیں وہ ترشوا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ہاتھ سے داڑھی مونچھیں بنا سکتے ہیں، بلکہ داڑھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات حجام جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کر ڈالتے، تو اس لیے اپنے داڑھی حوالے نہ کی جائے کسی کے، اگر دینی ہے تو پھر اپنی مٹھی میں نیچے سے پکڑ کے اب حجام کو بولے گا جو چاہے کر ترکیب سے، اس طرح یہاں سے تھوڑا لے گا یہاں کی لے گا، تو اپنے ہاتھ سے کر لے تو زیادہ آسانی ہے. اس میں اس طرح مونچھے خود تراشے یا حجام سے تراشے جائز ہے، اپنی زلفے خود بنائے یا حجام سے بنوائے یا بچوں کی امی سے بنوائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں خود برسوں میں حجام سے نہیں بنوائے میرے بال، میں خود ہی اپنی زلفے بنا لیتا ہوں، ضرورت کاٹتا رہتا ہوں کینچی سے، اس طرح داڑھی اس طرح مونچھے. اب آج کل یہ استرے سے مونچھے صاف کرنے لگے مشین سے، تو اس میں بعض اوقات تو بالکل صاف ہو جاتی ہیں اس طرح بھائیوں کی مونچھیں، یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. مونچھیں بالکل ہی صفا چٹ کر دینا، ابرو کی مثل ہو تو اچھا ہے، یہ ابرو ہے اس کی طرح ہو تو اچھا ہے بہتر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب ماں روشن علی مورے کا تعلق رکھا تو امیر اہل سنت سا ایک سوال پوچھن تے نیچے دے بلیٹ گھمان سا یاداش گٹی جی اندیا ان طریقے کا اچھا ہے؟ ماں پہلی دفعہ تماں کا بدھی رہے ہیں یار، یادداشت حافظوں کمزور تھی دو آئے بلیڈ ہلاڑ سا مکھین جی کو خبر نہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا کہ پیچھے سے گدی پر بلیڈ چلانے سے کہتے ہیں کہ وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھول کی عادت پڑتی ہے، یادداشت متاثر ہوتی ہے. تو میں نے جواب یہ دیا کہ میں آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میت کے ماتھے پہ انگلی سے کلمہ لکھنا کیسے ہے؟ شریع رہنمائی فرمائیے. اچھی بات ہے، لکھنا چاہیے شہادت کی انگلی سے، انک سے نہ لکھے، نظر نہیں آئے گا تو خالی انگلی سے اس طرح لکھ دے. وہ فیضان بسم اللہ میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے، باہر شریعت سے ہم نے لیا یہ کہ منکر نکیر ایک مسلمان کی قبر میں جب تشریف لے آئے تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ لکھی دیکھی، تو انہوں نے فرمایا کہ تو بچ گیا. ارے ہو سکتا ہے کہ اس پر عذاب ہونے والا ہو، لیکن تو بسم اللہ کی برکت سے بچ گیا، اس کے لکھنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا میرا سوال یہ ہے کہ جب اسلامی بھائی حجام سے اپنی خاتیاں حجامت بناتے ہیں تو وہ بال انہی کی یعنی کہ ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں, پھر وہ حجام چاہے جدھر رکھ دیں, تو داڑھی کے بالوں کو صحیح حکم کیا ہے؟ تو فی زمانہ تو ایسے ہی بال منڈوا دیے جاتے ہیں یا ختم کروا دیا جاتا ہے, تو احتیاط عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدن سے جو بھی چیز خارج ہو, بال کھال, یعنی جو چیز بدن سے نکلتی ہے, بال کھال یا حیض کا لتا جو ہے, خون وغیرہ عورت کا جو ہوتا ہے, ان سب کو دفن کرنا لکھا ہے بار شریعت میں, دفن کر دیا جائے. تو حجام سے اپنے بال یا وہ جو بھی داڑھی کے بال ہے, سر کے بال ہے, یہ ہو سکے تو لے لیے جائے اور لے کر کہیں دفن کر دیا جائے. اب جب فلیٹس ہوتے ہیں وہاں تو تدفین بہت مشکل ہے, جن کے کچے مکانات ہوتے ہیں وہ اپنے ایسے, جن کے ولاز ہوتے ہیں پارک ہوتا ہے تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. سو کے لیے اگر تھوڑی زحمت فرمائے تو تدفین بجا لا سکتے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہ لونڈے کا کاروبار کرتا ہے, یہ بیرون ملک سے آتا ہے, اس کی صفائی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ صاف پانی سے دھویا یا غلط پانی سے دھویا. مسلمان بھی لیتا ہے اگر مذہب بھی لیتا ہے اور اس طرح سے نماز بھی لیتا ہے کہ یہ پہن کر نماز بھی پڑھتا ہے, کیا اس کا پے بیچنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یہ نجاست ناپاکی کا حکم یہ کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا, کسی چیز کو ناپاک نہیں کہتے. بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر کے آدمی نماز پڑھے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے بابا جان, بدین سے عرض کر رہا ہوں, ہم مدنی منوں کو ہمارے والدین سردی کی وجہ سے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتے, ہم مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں باپ کو اٹھانا چاہیے, بلکہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اگر نماز نہیں پڑھتا تو مار کر پڑھانا واجب ہے. تو اب اگر باپ مار کر بھی پڑھانا چاہیے اس کو, واجب ہے کہ اگر نہیں پڑھتا تو مارے اس کو, تو شریعت کے دائرے میں رہ کر. تب یہ کہ قصدن نہ اٹھانا نماز پڑھنے پر, یہ تو صحیح نہیں ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اٹھا دیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے یہ عام مسئلہ ہے, یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا, جنرل مسئلہ کہ کوئی سویا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا اور اگر اس کو جگا دیں گے تو یہ نماز پڑھ لے گا, یہ پتہ ہے, تو اب اس کو جگانا واجب ہے. سویا ریت نہ چھوڑے, اس کو جگا دے, کہ نہیں جگائے گا تو گناہ گار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اٹھانے کا مسئلہ دوسرا ہے, یہ نابالغ پر چونکہ نماز فرض نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ اس کو جگانا واجب میں نے نہیں کہا, جو جس پر نماز فرض ہے میں نے اس کے لیے کہا ہے. جب مفتی صاحب نہیں ہے ورنہ وضاحت فرما دیتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بمبئی سے حاجی حمید کہہ رہا ہوں, اور زکوٰۃ کے مسئلے میں مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا آپ لوگوں سے. مثلاً میں بائک کا, ٹو ویلر کا سیل پرچیز کا کاروبار کرتا ہوں میں, اور میں نے سنا ہے کہ مسلسل ایک سال اگر پیسہ رکھا جائے اپنے کباڈ میں یا ڈراؤں میں اپنے پاس, تو اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں ٹرن اوور ڈیلی, کبھی میں گاڑی لیتا ہوں تو مجھے انویسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر گاڑی بیچتا ہوں لیتا ہوں بیچتا ہوں, تو اس میں پیسے مسلسل میرے پاس ایک اٹھا رہتے نہیں ہیں. تو میں اپنی زکوٰۃ کس طرح نکالوں, آپ سے گزارش ہے مجھے اس کا. مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے شرائط پورے ہونے کی صورت میں. تو اب یہ کہ آپ یہ اسکوٹر خرید ایسی لیں کہ بیچے, تو ادھر مال تجارت ہوا. اگر آدمی استعمال کے لیے اسکوٹر لیتا ہے نا, تو اس پر زکوٰۃ کی صورت نہیں بنتی. تو اب یہ کہ جس دن سے آپ صاحب نصاب ہوئے, یعنی اتنی رقم آپ کے پاس ہے کہ جو نصاب کے لیے ضروری ہوتی ہے, تو وہ اب اس میں اسکوٹر آتی رہی, بکتی رہی, جاتی رہی, سال بھر پورا ہونے پر آپ کا نصاب جو باقی ہے اور وہ نصاب کی قدر باقی ہے, تو اس پر وہ سالانہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. اس کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تفصیل وہاں کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بہت ہی پیاری کتاب شائع کی ہے, اور وہ ہے فتح و اہل سنت کے حوالے سے کتاب الزکات, یعنی زکات کے عنوان پر بہت پیاری, بہت ہی پیاری کتاب ہے, اور اس کو لے لینا چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی ہم کو کر لینا چاہیے. تو میں تمام اسلام بھائیوں کی عرض کروں گا کہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے جہاں جہاں دستیاب ہو وہ ضرور بھی ضرور حاصل کیجیے. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر نیچے سے 176, حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ان شاء اللہ تعالیٰ صبح صبح سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, یہ بھی ہمارے صحرا مدینہ کے اسلامی بھائی امید ہے کہ یہ وہیں سے شادی بنا. حاجی امین اگر آپ سن رہے ہوں تو یہ بھی شاید وہیں صحرا مدینہ سے ہی آنر ہوگا. جی صاحب ان شاء اللہ وہیں صحرا مدینہ سے سلسلہ ہوگا. کتنے بجے؟ تقریباً صبح 8:45 سے یہ سلسلے براہ راست شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ, تو صبح 8:45 سے صحرا مدینہ سے براہ راست سلسلوں کا جدول آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. انشاءاللہ سوجل راجی امین مکمل جدول بیان فرمائیں گے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج مولانا حضرت محمد عمران عطاری مدظ اللہ العلی کا بیان ہوگا, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. یہ 2 بجے کے لگ بھگ تلاوت شروع ہو جائے گی, نعت شریف اس کے بعد بیان ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان بھی ضرور سنیں, انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی. باب المدینہ کے جو تاجر اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ فیضان مدینہ میں آ کر سنیں اور آنے کی اور مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کریں. اور جو بیرون باول مدینہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی چینل کے ذریعے سنیں. اور تاجر اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر اجتماعی طور پر اگر تنظیمی اسلامی بھائی جامعہ میں مدارس میں ترکیب بنائے تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ جو کل صبح پونے نو بجے مدنی چینل پر براہ راست نشر ہوگا. الحمدللہ یہ صحرا مدینہ میں یوم مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے ہی ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل کل صبح ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منی بھی اس سلسلے میں شریک ہوں گے, اور انشاءاللہ عزوجل اسی سلسلے میں ہم مفتی دعوت اسلامی کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. تو یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے حوالے سے جو سلسلہ ہوگا, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں, اپنے سوالات اور جو آپ کی فرمائشیں ہوں گی انشاءاللہ عزوجل وہ حسب معمول اس میں ہم اسے پوری کریں گے. نعت خوان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, مدنی کم سن نعت خوان بھی ہوں گے, کم سن قاری بھی ہوں گے, کم سن مبلغ بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ عزوجل پونے نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک کا یہ سلسلہ یہاں پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اور جیسا کہ ابھی ہم نے نگران پاکستان کابینہ سے اعلان بھی سنا کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تو یہ سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے تاجر اسلام بھائی بھی شرکت کریں گے, اور یہاں موجود جو عاشقان رسول موجود ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی نگران شورا کا سنت و برا بیان براہ راست سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ عزوجل کل عصر کی نماز کے بعد مزار شریف پر فاتحہ کا سلسلہ ہوگا, دعا کا سلسلہ ہوگا, صلاۃ و سلام ہوگا, اور یوں اذان مغرب پر یہ مفتی دعوت اسلامی کے یوم کے سلسلے کا جو معاملات ہیں یہ پورے ہوں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ اجتماع قافلوں کا سفر بھی ہوگا. حاج امین کل انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت میں بھی مفتی دعوت اسلامی کا ذکر خیر کرنے کوشش کریں گے, کیونکہ کل 18 محرم الحرام 18ویں شب شروع ہو جائے گی کل رات کو. آئی صاحب یہاں سے قافلے انشاءاللہ ہم آپ کے یہاں اجتماع ذکر و نعت میں بھیجیں گے انشاءاللہ. کیا شان ہے آپ کی حضور. مدی جائے گا ناظرین کہاں جا رہے ہیں, ابھی تو امیل سنت کی مزید زیارت کرنی ہے, صلاۃ و سلام امیل سنت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت غوثِ اعظم امام مصطفیٰ بندوں کا, غوثِ اعظم امام مصطفیٰ بندوں کا, جلوہِ شانِ قدرت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لا, فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, فیض سے جن کے کتنے ہی عالم بنے, فیض سے جن کے کتنے ہی مفتی بنے, جس نے فاروق جیسا ہے مفتی دیا, نعت خواں جس نے مشتاق جیسا دیا, جس نے زمزم رضا سا مبلغ دیا, اس امیر اہل سنت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام. مفتی دعوت اسلامی پر بھی اور ان کی نورانی تربت لا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت لا ہو سلام. بابا دعا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. پیارے میرے اسلام بھائی, انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ برائے راست نشر کیا جائے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کئی اسلامی بھائیوں نے بابا صحت یابی کے حوالے سے ایس ایم ایس کیے, آپ کی طبیعت پوچھی ہے. رب العالمین علی کل حال ماشاءاللہ مرحبا مرحبا.